Verbod op designerdruk 3MMC. De drugs in Nederland zijn zo langzamerhand softer dan het beleid. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 29 oktober. En op deze dag in 2017 was bij KRO NCRV de laatste aflevering van de populaire misdaadserie Penosa te zien. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben veilig thuisorganisaties minder meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling binnengekregen dan vorig jaar. Het waren er 61.000, 3500 minder dan in de eerste helft van 2020. Dat meldt het CBS. En wel werd er vaker advies gegeven aan slachtoffers, omstanders of professionals 67.000 keer. Dat is een stijging van 15%. Bij iets meer dan de helft van de meldingen en adviezen ging het om vermoedens van kindermishandeling. En ook werden er vaak meldingen gedaan van mogelijk geweld door een partner of ex. Het moederbedrijf van Facebook heet niet langer Facebook, maar Meta, heeft topman Zuckerberg bekendgemaakt. Aan de namen van de platforms Instagram, WhatsApp en Facebook verandert niets. Het bedrijf wil met de nieuwe naam benadrukken dat het meer is dan sociale media en dat het inzet op de bouw van de metaverse. Dat is een concept waarbij termen verruild worden voor onder meer virtual reality. Facebook ligt de afgelopen tijd zwaar onder vuur na een hele reeks publicaties over problemen bij het bedrijf. Door een tekort aan computerchips is Apple het afgelopen kwartaal $6 miljard aan omzet misgelopen. Wel steeg de omzet van $65 miljard in het derde kwartaal vorig jaar naar $83 miljard nu. Dat komt onder meer doordat Apple afgelopen kwartaal een nieuwe iPhone uitbracht. De Amerikaanse staat Oklahoma heeft voor het eerst in 6 jaar een gevangene geëxecuteerd. De 60-jarige John Marion Grant was ter dood veroordeeld voor het doodsteken van een gevangenismedewerker in 1998. Hij was de eerste die een dodelijke injectie kreeg in Oklahoma sinds meerdere executies in 2014 en 2015 fout gingen. In de tussentijd heeft Oklahoma onderzocht of de manier van executeren veranderd moest worden, maar uiteindelijk heeft de staat ervoor gekozen om toch weer dezelfde dodelijke injecties te gebruiken als in het verleden. De politie en de douane hebben afgelopen week in de haven van Rotterdam 2 partijen cocaïne onderschept. Vorige week donderdag werd 930 kilo coke gevonden in een container uit Curaçao. Die was geladen met gebruikt frituurvet. En woensdag werd een partij van 600 kilo ontdekt in een zeecontainer gevuld met ananassen uit Costa Rica. De bedrijven waarnaar de containers werden verscheept wisten volgens de politie vermoedelijk niets van de drugsmokkel. De cocaïne is vernietigd. Zeilkampioen Marit Bouwmeester zal bij het WK eind november haar titel in de Laser Radiaal-klasse niet verdedigen, want ze is zwanger. Een afscheid van topsport is het niet, zo verzekert de viervoudige wereldkampioene. Ze blijft zeilen. De timing van haar baby is volgens Bouwmeester perfect in voorbereiding op de Spelen van Parijs in 2024. Het weer. Vanochtend eerst zonnig en droog, later meer bewolking. Vanaf het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 17. Ook morgen zacht met zo'n 15 graden. Wel staat er dan meer wind en valt er zo nu en dan regen. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Brazilië. De problemen stapelen zich op voor president Jair Bolsonaro. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar beschuldigingen van een parlementaire onderzoekscommissie dat Bolsonaro de hoofdverantwoordelijke is voor de meer dan 600.000 coronadoden in Brazilië. Contact met correspondent Mark Bessems. Mark, betekent dit dat Bolsonaro dan echt wordt aangeklaagd? Nou, dat niet. Nog niet in ieder geval, want dit is een formaliteit. Het OM moet wel iets doen als je een parlementaire onderzoekscommissie hebt die daarom vraagt. Die commissie die heeft meer dan 1000 pagina's volgeschreven met beschuldigingen. En dan hebben we het niet over beschuldigingen alleen tegen de president, maar tegen tientallen anderen. Allemaal in verband met de pandemie. Nou ja, daar reageert het OM nu op met een vooronderzoek. Dus het OM gaat beoordelen of er voldoende aanwijzingen zijn om met een aanklacht te komen. Nou, de vraag is echt of dat ook echt gaat leiden tot een aanklacht. Want het hoofd van het OM, dat is een bondgenoot van de president, die is benoemd door Bolsonaro. Dus niks aan de hand? Nou, dat ook weer niet. Want zo'n vernietigend rapport is natuurlijk wel hele slechte reclame voor Bolsonaro. En dat komt op een moment dat de pandemie eigenlijk een beetje van de voorpagina's was verdwenen hier in Brazilië. Het ergste lijkt voorbij. Veel mensen zijn gevaccineerd en er zijn minder doden. Dus ja, waarschijnlijk dacht Bolsonaro, of had hij gehoopt dat de Brazilianen die pandemie een beetje ja, zouden beginnen te vergeten. Al die doden zouden gaan vergeten. Misschien ook alle kritiek. Maar ja, nou praat iedereen natuurlijk toch weer over de pandemie. En erger nog, althans voor Bolsonaro, ook over het belabberde beleid van de regering. En alsof dat niet genoeg is, is het economisch ook heel slecht aan het gaan. En er komen verkiezingen aan. Zie je dit ook terug in de peilingen? Hoe staat hij ervoor? Ja, dat gaat inderdaad niet zo goed. Die peilingen, de populariteit van Bolsonaro neemt eigenlijk al heel lang steeds een beetje verder af. Of eigenlijk kun je beter zeggen, het percentage mensen dat zegt dat ze nooit op hem zullen stemmen, neemt toe. En dat is natuurlijk niet zo handig als je eigenlijk al in een campagne zit. Hè? Want we hebben hier over een jaar verkiezingen. Bolsonaro die wil graag herkozen worden. En dat wordt gewoon heel lastig als meer dan de helft van de kiezers zegt dat ze niet van plan zijn om op je te stemmen. Maar goed, van de andere kant, wat heel erg opvalt, is dat de harde kern van zijn aanhangers echt al een langere tijd stabiel op ongeveer een kwart van de Brazilianen blijft steken. Dus een kwart van de Brazilianen steunt de president, ondanks alle kritiek, nog steeds. En om uit te zoeken waarom, ging ik op bezoek bij een politicoloog en een echte Bolsonarista, een aanhanger van de president. Dit is het geluid van duizenden aanhangers van president Bolsonaro tijdens een betoging vorige maand. Hij is onze legende, onze mito, roepen ze. Het zijn mensen zoals Luis Augusto. Ik identificeer me met Bolsonaro omdat hij conservatief is, conservador, politiek incorrect, politicamente incorrect en authentiek, zegt hij. Is authentico. Als Luis Augusto niet de straat op gaat om zijn president te verdedigen, dan vind je hem wel online. O nome desse grupo aqui é Vem Lutar Brasil. Kijk, dit is een WhatsApp-groep van aanhangers van de president, zegt hij. En hij wijst naar één van zijn drie schermen. Luis Augusto volgt echt alles over de president. Het afgelopen half jaar keek hij regelmatig naar de zittingen van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de pandemie in Brazilië. Eu vou pedir todos de pé para a gente fazer um minuto de silêncio. De conclusie van de commissie: president Bolsonaro is hoofdverantwoordelijke voor alles wat er misging tijdens de pandemie. Dat vindt Bolsonaro-aanhanger Luis Augusto onzin. Oh, Brasil tem 200 miljoen habitantes. Brazilië heeft meer dan 200 miljoen inwoners. De aantallen zijn hier gewoon altijd hoog. Qualquer número que você pegar no Brasil vai ser um número considerável. Het is een land van continentale afmetingen, met een ongelijke verspreiding van de bevolking. Als je het dan toch over verantwoordelijkheid wil hebben, ja, dan moet je die ook leggen bij burgemeesters en gouverneurs en niet alleen bij de president, vindt Luis Augusto. Você tem que distribuir a culpa também para prefeitos e governadores. Todo mundo de verde amarelo. Kijk, ze dragen allemaal geel en groene kleren, de kleuren van de Braziliaanse vlag. Politicoloog Guilherme Casarões kijkt naar beelden van een betoging van aanhangers van Bolsonaro. Hij doet al jaren onderzoek naar de beweging achter Bolsonaro. A maioria das pessoas brancas. Het zijn vooral oudere witte mannen uit de middenklasse, zegt hij. Homens, mais velhos. Bolsonaro is anti-links, maar vooral anti-systeem. Iemand die zegt te strijden tegen corruptie. Antisistema, ou seja, lutando contra toda a corrupção que ficou muito identificado com a política brasileira nos últimos anos. Bolsonaro is religieus en nationalistisch en dat trekt nu eenmaal veel mensen aan. Een espécie de líder de seita. Hij lijkt soms wel een secteleider, iemand die geen fouten maakt volgens zijn fans. Que é infalível, que não erra. Als iets niet goed gaat, dan geeft Bolsonaro het systeem de schuld. O que a gente tem é um presidente anti-sistema. E o que a gente vê é um sistema atacando constantemente. Onze president knokt tegen het systeem, zegt Luis Augusto, de Bolsonaro-aanhanger. Daarom willen ze van hem af. Want Bolsonaro is een gevaar voor de gevestigde orde, het systeem. O sistema está querendo cuspir ele para fora. Met andere woorden, de economische problemen, de 600.000 doden door de pandemie, beschuldigingen van misdrijven. Het is niet Bolsonaro's schuld. Ze proberen hem af te schilderen als een slechte president, zodat hij volgend jaar de verkiezingen verliest. Alles draait om de verkiezingen van volgend jaar, dat is duidelijk. Maar of Bolsonaro die nou wint of verliest, De beweging die hij vertegenwoordigt zal niet snel meer verdwijnen, denkt politicoloog Guilherme Casarão. O Bolsonaro ele representa um movimento conservador muito amplo. Bolsonaro vertegenwoordigt een grote conservatieve beweging. E esse movimento não vai morrer. En die beweging die blijft. A gente tem consciência que uma hora o Bolsonaro vai sair. Wij weten heus wel dat er ooit een dag komt dat Bolsonaro weggaat, zegt Luiz Augusto. O que não vai sair é o nosso movimento. Maar onze beweging blijft. Ja, Mark, die aanhangers van Bolsonaro, accepteren die dat hun president zo onder vuur ligt? Nou ja, ze gingen massaal de straat op vorige maand eigenlijk om hun president te beschermen. Hè? En wat je toen merkte, was dat er bij heel veel Brazilianen toch wel een beetje angst was dat het misschien tot geweld zou leiden. Hè? Dat de Braziliaanse aanhangers van Bolsonaro zoiets zouden doen als de Amerikaanse aanhangers van Donald Trump hebben gedaan begin dit jaar. Hè, toen in Washington werd toen het Capitool bestormd. Ja, en hier dachten heel veel journalisten, commentatoren, politici, die waarschuwden dat zoiets ook hier zou kunnen gebeuren. Dat fanatieke aanhangers van Bolsonaro het Hoge Rechtshof zouden gaan bestormen of zo. Nou, dat is niet gebeurd, maar die dreiging die blijft toch steeds een beetje boven de Braziliaanse politiek hangen. En ik denk dat we dat er nog een heleboel spannende momenten gaan komen voor de verkiezingen van volgend jaar oktober. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems was dat. 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv in de docuserie 100 dagen in je hoofd. Werken programmamakers Tim den Beste en Nicolaas Veul in een psychiatrische kliniek. In de tweede aflevering was te zien dat ze al aardig contact krijgen met mensen die daar wonen. Zo vertelde Vince over zijn schizofrenie. Hij hoort stemmen in zijn hoofd. Wat zeggen ze tegen je? Ja, van wegwezen hier, terug naar Spanje of zo. Die kunnen ook opdrachten geven. Ah, dus je hoort echt stemmen? Ik hoor het niet via een microfoon. Het zit binnenin me. Het zit binnen in je hoofd. En wat dus de stemmen zeggen eigenlijk dat je weer moet gaan zwerven? Nee, soms zeggen ze blijf hier, dan praat ik met mama. Wij houden ook van jou, zeggen ze dan, opa en oma ook. En Tim den Beste had de grootste lol met twee cliënten. Ik had het gewoon niet verwacht dat het gewoon ook wel heel ontspannen zou zijn. Ja, weet je wat het is? Je zit hier niet voor je zweetvoeten, snap je? Nee. Maar met elkaar proberen we wel met momenten. Weet je wat dit is? Ik kan het wel een beetje voor haast spreken. Nee! Ik dacht, als jij een show geeft, dan kom ik naar je kijken. Ik kom gewoon, ik koop een kaartje, ik zit op de eerste rij, ik zit zo. En het ging ook weer over edelstenen gisteravond. Winkels en webshops die liggen daar tegenwoordig vol mee. En er wordt een hoop flauwekul over beweerd. Bijvoorbeeld dat die stenen superkracht zouden hebben. De Keuringsdienst van Waarde liet een aantal van die stenen onderzoeken. Ook 3 stenen van de Moon Sisters. En dat zijn RTL4-presentatrice Lieke van Lexmond en haar zus. Er is toch wel heel erg veel bij wat eigenlijk niet is wat het zegt dat het is. En dan hadden we ook nog de witte jade. Ja, nou daar moet ik je echt teleurstellen, want dat is het dus niet. Dit is geen witte jade? Nee, dit is gewoon artificieel glas. Dus gewoon gemaakt, gefabriceerd. Maar dit is ook nog de jade van de zusjes Lexmond. Lieke van Lexmond reageerde geschrokken toen zij werd gebeld door het programma. Met Lieke. Lieke, we hebben van jou 3 stenen onderzocht en daaruit blijkt dat 2 van die 3 stenen niet zijn wat ze pretenderen te zijn. Oké. Ja, de citrien die is van gebrande amethyst. En de witte jade die blijkt van glas gemaakt te zijn. Nou, dat is heel vreemd om te horen. Heel vreemd zelfs. Maar dit komt dus voor jou wel als een verrassing? Ja, natuurlijk komt het als een verrassing. Zullen we extra alert zijn en met een andere leverancier gaan samenwerken? Elke Vierwijzer was de gast bij Langs de Lijn en Omstreken. Zij won deze week een Polifenario, dat is een cabaretprijs in de categorie kleinkunst. Maar Vierwijzer wil zichzelf geen cabaretière noemen. Ik ben echt geen cabaretière. Een cabaretière vertelt denk ik vooral heel veel grappen. Daarmee doe je het beroep ook tekort. Maar dan zijn het gewoon vertellende verhalen, om het zo maar te zeggen. En ik vertel het verhaal echt door middel van mijn liedjes. Oh ja, okay. Ja. En natuurlijk valt er ook echt wel wat te lachen. Maar ik zou mezelf niet in een programmaboekje zetten als cabaretier. Nee. Vierwijzer legde ook uit waar ze de inspiratie vandaan haalt. Bij mij begint het altijd met 1 zin. Tenminste, bijna altijd. En ik heb heel veel, weet je, echt overal mapjes en halve zinnen en halve dingen. En dan soms dan ligt zo'n zin 3-4 jaar op de plank. En dan ineens denk ik, ja, dit is het. En dan schrijft het lied zich vanzelf. Dus bij mij is het altijd, dan heb ik een pot liedjes. En dan moet ik er maar op blijven vertrouwen dat die liedjes in verband staan met elkaar, omdat ik ze geschreven heb. En ik zit in een bepaalde fase of ik ben met dingen bezig. Maar ja, om daar achter te komen, dat is best wel een puzzeltje. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Kiki Dee. Begin jaren 80. Star was het liedje. Het is vrijdagmorgen. Ze zijn weer gewoon bezorgd. De ochtendkranten. We hebben ook naar de sites gekeken. Natuurlijk, Kirsten. Wat zijn de belangrijkste verhalen? Het leger mokt over de opslag, kopt de Telegraaf vanochtend. Bij het defensiepersoneel is er ergernis over de loonstijging, die minder is dan de inflatie. Ze krijgen er 1% bij. Plus 0,4% per 1 januari volgend jaar. Met een eenmalige bonus van 1000 euro zegt Defensie dat er geen verlies is van koopkracht. De vakbonden zeggen dat er veel onvrede is over de loonstijging. Zeker nadat verschillende ministers en topmilitairen zeggen dat het personeel op één staat. De ochtendkranten komen ook nog even terug op de corona-achterstand in het onderwijs, die met name het VMBO raakt. Waar VWO'ers nauwelijks achterstand hebben opgelopen, is die in het VMBO naar schatting een jaar. Het ministerie van Onderwijs heeft extra geld beschikbaar gesteld om de achterstanden in te lopen. De Volkskrant is gaan rondbellen en concludeert dat schoolleiders het geld gebruiken voor onder meer voor meer onderwijsassistenten en externe medewerkers voor het sport- en cultuuronderwijs, maar ook voor inhuur van tijdelijk personeel bij commerciële bureaus. Shell is tegen de splitsing van het bedrijf in een deel dat zich bezighoudt met fossiele energie en een deel dat duurzame energie maakt. Het bedrijf reageert daarmee op een voorstel van de activistische aandeelhouder Third Point. Dat stelde zo'n splitsing voor, omdat het vindt dat Shell nu hinkt op twee gedachten. Shell-topman Ben van Beurden reageert in het FD op het plan. En hij zegt dat een splitsing de vergroening van Shell juist zou vertragen. Hij wijst er ook op dat juist de opbrengsten van olie en gas nodig zijn om de vergroening te bekostigen. De herfst is nog maar net begonnen, maar de schaatsbond KNSB begint alvast een zoektocht naar nieuwe, liefst jongere ijsmeesters. In het AD zegt de bond dat Nederland 450 natuurijsverenigingen kent, maar het vrijwilligersbestand vergrijst. Er is vooral behoefte aan ijsmeesters. En een van de boegbeelden van de campagne is Pauline van der Zand van IJssport Leiderdorp. De 40-jarige ijsmeester vertelt dat het fascinerend was om te leren hoe je een ijsbaan mooi glad krijgt. En hoe leuk het was afgelopen winter de woorden "we zijn open" op de site van de club te kunnen schrijven. 10 minuten voor 6:30 is het. We gaan praten over stickers. Ja, er komen nieuwe maatregelen. En welke maatregelen dat zijn, dat gaan we nog horen. Het OMT heeft intussen wel een advies aan het kabinet gegeven. Nou, daar wordt vandaag over verder gesproken in de ministerraad. Veel bedrijven die wachten dat allemaal niet af en gaan ervan uit dat de 1,5 meter samenleving weer terug kan komen. En dat merken ze bij een grote stickerdrukkerij in Roosendaal. Op dit moment zijn we hier de quarantainestickers aan het printen. Dat is om aan te duiden dat in bepaalde ruimte mensen in quarantaine verkeren. En aan de andere printer die er tegenover staat, daar zijn allemaal stickers om aan te duiden dat het mondkapje verplicht is. Geert Peters, mede-eigenaar hier van het bedrijf. Is het al druk eigenlijk? Eigenlijk een week of 3 geleden kregen we de eerste ordertjes weer in de vloerlijnen en de vloerstippen. En dat groeide eigenlijk elke dag. Met als hoogtepunt vorige week een enorm grote opdracht. Wat ons eigenlijk wel verbaasde op dat moment. En sindsdien stromen de orders eigenlijk weer binnen. We zitten nu alweer op tientallen orders die we per dag binnenkrijgen. Wat is dit? Dit zijn de vloerlijnen die we verkopen. Fight COVID together. En dan 1,5 meter afstand. De stickers die worden geprint. Wat gebeurt er hier? Wat voor machine is dit? En met deze printer printen wij rechtstreeks op stickervinyl de vloerlijnen. Langwerpige stickers. Ik denk dat ze hierna nog gesneden worden. Ja, hierna worden ze zitten nu gecombineerd op de rol. Zodat we zo min mogelijk afval hebben. Hierna gaan ze op de snijmachine en die snijdt ze dan per stuk. Mensen maken zich alweer klaar voor nieuwe maatregelen. En dat terwijl de persconferentie dinsdag nog moet komen. Hoe kan dat? Ja, dat is een beetje gek. Dus we zijn gaan kijken van wie bestellen nou op dit moment eigenlijk die vloerlijnen bij ons. En we zien wel een hele duidelijke trend. Op dit moment zijn dat echt de grote internationale bedrijven die op dit moment hun vloerlijnen aan het kopen zijn. We hebben eigenlijk het vermoeden dat die gewoon voorbereid willen zijn. Omdat natuurlijk een jaar geleden, toen waren er enorme tekorten. En toen konden we niet aan iedereen tegelijk leveren. Dus we hebben het vermoeden dat ze daarom alvast preventief aan het bestellen zijn. En Geert, wat doet deze nou? Deze machine die snijdt de stickers uit. Dus we hadden het net over dat de stickers komen op grote rollen uit de printer. Vervolgens leggen ze in de snijmachine en de snijmachine die snijdt er losse stickers van. Ja, dan zijn het straks die mondkapjes, die mooie ronde mondkapjes, die stickers die we dan hieruit kunnen halen. Ja, dat klopt. Dus die zijn dan gelijk klaar om op te plakken. Nou was het nog niet zo lang geleden dat we allemaal met de nageltjes erachter het allemaal los hebben gepulkt. Is dat fijn voor u? Nou ja, eigenlijk helemaal niet. Kijk, iedereen zit natuurlijk niet te wachten op stickers of 1,5 meter of andere maatregelen. Wij ook niet. Wij hebben zelf ook last gehad van de periode na de corona. En dus het liefst zouden wij dit gewoon helemaal niet doen. Ondanks dat u er wel wat aan kunt verdienen. Ja, dat klopt. Kijk, je bent natuurlijk een commercieel bedrijf. Je bent ondernemer. Op het moment dat je kansen ziet, dan grijp je die. Alleen, ja, dit zijn wel kansen die je met een enorm dubbel gevoel aan hebt gegrepen. En het liefst heb je die gewoon niet. Nou zie ik hier 1,5 meter. Het is nog een beetje vroeg, maar wat als we nou straks 2 meter afstand moeten houden? Ja, dan kunnen de persen opnieuw aan, dan kunnen we opnieuw gaan drukken. Dan moet u de bedrijven die al besteld hebben teleurstellen dat het nog een keer moet. Ja, of ze moeten opnieuw bestellen natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Dat zei stickerdrukker Geert Peters. En u hoort een bijdrage van Onno Beukers. Het schaatsseizoen begint vandaag met de NK-afstanden in Heerenveen. Een Olympisch seizoen is het natuurlijk. En stuk voor stuk zijn de Nederlandse schaatsers medaillekandidaat. Straks in Peking, daar wordt volgend jaar februari begonnen met die winterspelen. Patrick Roest is er zo eentje, maar dan moet hij zijn seizoen wel ietsjes anders aanpakken dan vorig jaar. U hoort Bert Maalderink. Aan het eind van de training reed Patrick Roest even naar zijn trainer Jack Ory om te praten. Zoals ze de afgelopen maanden veel gepraat hebben over vorig seizoen. Wat was jouw hoogtepunt? Mijn hoogtepunt van vorig seizoen was mijn baanrecord 5 kilometer hier. Ja, en wanneer reed je dat? Dat reed ik volgens mij tijdens de eerste World Cup in de bubbel. Is dat een beetje het verhaal van vorig seizoen? Ja, eigenlijk wel. Piek op het verkeerde moment uiteindelijk. Want Roest had twee weken later zijn beste prestatie moeten leveren tijdens de 5 kilometer op het WK afstanden. Iets wat hem vaker overkwam. Hoe kan dat? Ja, het is lastig om te zeggen. Als je er nu op terugkijkt, dan is het misschien dat je gewoon die weken richting het WK te gek hebt gedaan. Je wilde gewoon elk weekend natuurlijk laten zien dat je de beste was. En daarom reed ik elk weekend gewoon vol. En dat brak hem op. Vanaf nu gaat hij het anders doen. Niet meer alle wedstrijden en alle trainingen volle bak rijden. Alleen de belangrijke. Komt het verstand al met de jaren? Je krijgt natuurlijk steeds meer ervaring. En van fouten leer je natuurlijk ook steeds meer. Dus ik denk wel dat verstand met de jaren komt. Was vorig jaar een fout? Uiteindelijk wel, denk ik. Omdat ik op de World Cup zo goed in vorm was, dat ik elke training ook wilde laten zien hoe goed ik was. En dat ik daardoor mezelf gewoon eigenlijk steeds meer leeg ging rijden. Waardoor ik op het moment dat het moest op het WK gewoon moe was. Dat was Patrick Roest. Ook Esmee Visser hoopt zich te plaatsen op de 5 kilometer. De afstand waar ze 4 jaar geleden Olympisch kampioen werd. Maar de laatste jaren die waren moeilijk. Ze greep naast de startbewijzen voor de grote toernooien. En daardoor namen de twijfels toe. Maar nu oogt Esmee Visser weer ontspannen, merkte Bert Maalderink. Ben je weer een beetje boven Jan? Boven Jan. Die uitspraak ken ik niet. Is alles weer in orde? Ja. Ja. Nou ja. Zo gewoon voor hoe ik in het proces ben ik nu in orde. Ja. Proces. Ja. Dat is het woord dat ze vaak gebruikt. In het buurtschap De Bult op steenworp afstand van Steenwijk. Waar Team ICO met Esmee Visser verblijft richting en tijdens het NK afstanden. Vorig seizoen eindigde in een drama. Ze plaatsten zich niet voor het WK. Verzamelterm, overtraind. Het is toch wel een beetje iets engs of zo waar je tegenaan bent gelopen. En iets wat je dacht dat niet zou gebeuren. Wat ik dacht dat niet zou gebeuren. En het besef dat ik toch grenzen heb en dat ik niet alles aankon. En nu de angst van wat zijn dan die grenzen, ben ik wel goed bezig. Ja, je loopt van het ene in het andere mentale dilemma weer, zeg maar. Ze is er dus nog niet. Dat weet Esmee Visser als geen ander. Gek genoeg begon de ellende met een hoogtepunt. Het winnen van Olympisch goud in 2018. Door die gouden medaille wilde ik alsmaar beter. Want ik was niet. Ja, ik dacht dat ik nog veel meer kon. En hoe ga je dat dan doen? Mijn instelling was van meer trainen, harder trainen. En op zich heb ik dat best wel lang volgehouden. Dat heb ik 3 jaar lang volgehouden. Hoe denkt ze dan over de komende Spelen? Die van Peking. Zit een gouden medaille op de 5 kilometer er weer in? Voor mezelf is, als ik me plaats al, is het eigenlijk al gewoon heel erg mooi. Plaats voor de Spelen? Ja. Waarom is dat al een beetje genoeg dan? Bert, ik heb zoveel. Ja, het is zo'n grote rugzak die ik meedraag. En ik vind dat wel echt een prestatie als ik hieruit terug weet op te krabbelen. Dus met het vorige seizoen in gedachten is de voorbeschouwing op het NK zo. Ik verwacht ook dit komend weekend nog niks eigenlijk. Dat ik echt hoge ogen ga gooien. Maar ik en mijn team is ervan overtuigd dat we echt op de goede weg zijn. Maar jij bent dus verbaasd en iedereen moet verbaasd zijn als jij de 5 kilometer wint. Ja. Op zondag. Ja. Als ik dat doe dan springt een gat in de lucht. Esmee Visser, NK-afstanden begint dus vandaag. Flitsen zijn vanaf 4:30 te horen, ook op deze zender, NPO Radio 1. Daar hoort u nu muziek van James Gillespie. Dat is een in Engeland geboren Schotse zanger en liedjeschrijver. Is vooral bekend vanwege zijn ruige, ongepolijste stem. En hij is populair. Scoorde al meer dan 100 miljoen streams op internet. Hij kreeg de zegen van Sir Elton John, die ook fan is. En allemaal kijken ze uit naar het tweede album van deze James Gillespie. Dat begin volgend jaar verschijnt met daarop dit liedje over een zoektocht naar de ware liefde Dit is Money Money. Late and wakes me up slowly. Warm bed, warm smile, and a look that knows me. She never needs money, no, never needs to ask me. What's mine is hers, and the look she gives is all free. Ooh. Even when I'm high, she got time for me. And every time I sway, she's got moves for me. When I'm laid up, she's in bed with me. Time I'm drunk, she gets drunk with me. Gillespie, Money Money, dat is het liedje. Anderhalve minuut over 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben veilig thuisorganisaties minder meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling binnengekregen dan vorig jaar. Het waren er 61.000, 3500 minder dan in de eerste helft van 2020, meldt het CBS. Voor het eerst in 6 jaar is een gevangene in de Amerikaanse staat Oklahoma geëxecuteerd. De doodstraf werd sinds 2015 niet uitgevoerd, nadat enkele executies niet goed waren verlopen. De staat heeft zijn procedures voor de doodstraf tegen het licht gehouden en heeft besloten om opnieuw dodelijke injecties te gebruiken. In de haven van Rotterdam zijn afgelopen week 2 flinke kookvangsten gedaan. Politie en douane vonden 930 kilo kook in een zeecontainer uit Curaçao. Die was geladen met gebruikt frituurvet. En ook werd een partij van 600 kilo ontdekt in een container met ananassen uit Costa Rica. De grote rode vlek op Jupiter is veel dieper dan wetenschappers eerder vermoeden. De rode vlek, die eigenlijk een enorme storm is, gaat tot wel 500 kilometer onder het wolkendek. Blijkt uit metingen van de Amerikaanse ruimtesonde Juno, die sinds 2016 om de gasgigant draait. Het weer vanochtend eerst zonnig en droog, later meer bewolking. Vanaf het einde van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 17 en ook morgen is het zacht met zo'n 15 graden. Erwin de Hart is de man van de ANWB vanochtend en meldt zich al vroeg. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat komt heden nacht. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A15 Gorkum richting Nijmegen. En dat heeft een oliespoor nagelaten op de weg. En tussen afrit Leerdam en Geldermalsen staat 4 kilometer file. Omdat er olie op de weg ligt dus. En verkeer moet via de vluchtstrook erlangs. De oprit is ook nog dicht. En waarschijnlijk duurt het opruimen een 30 minuten. Ster. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle L'Oréal, Maybelline en Garnier, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Probeer nu e-boekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Hey you, nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant... The crazy and lazy, the strong and the powerful, unstoppable you. Bij iWish krijg je nu €200 korting op een multifocale bril. Ben je in ieder geval super sharp you. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Oost-Groningen probeert het oeroude cultuurlandschap te herstellen. We zien zandruggen, heidevelden en vochtige graslanden. En filmen het hoogtepunt van de vogeltrek met graspiepers, koolganzen en de rode wouw. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN VARA op NPO 2. 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Vanaf Amsterdam via Rotterdam naar Brussel, Londen en daar dan overstappen naar Glasgow. Dat is de route van de klimaattrein die morgen vertrekt naar de klimaattop die in Schotland wordt gehouden. En een van de passagiers is Mara de Pater, is voorzitter van Youth for Sustainable Travel. Dat is eigenlijk de stichting die verantwoordelijk is voor die klimaattrein. Mevrouw de Pater, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zit er allemaal in die trein? Ja, dat is eigenlijk een hele grote groep. We hebben alle 500 kaartjes verkocht. Er gaan 150 jongeren mee. We zijn ook een jongerenorganisatie, dus we hebben speciaal heel veel jongeren uitgenodigd. Ik hoef niet alle 500 bij naam te weten, hoor. Nee. Nee, er gaan een aantal delegaties daarnaast mee. En mensen van verschillende NGO's. Dat zijn een beetje de groepen die meegaan. De niet-governementele organisaties. Wat is het idee achter die klimaattrein? Nou, er zijn eigenlijk twee doelen. Dus enerzijds willen we heel graag mensen op een duurzame manier naar die klimaattop krijgen, zodat ze niet gaan vliegen. De trein is gewoon veel duurzamer. En we willen graag die verschillende mensen die meereizen met elkaar in contact brengen op een informele manier voor die klimaattop start. Ja. En jullie hebben dat al eerder gedaan met een trein, ook een keer met een schip, hè? Ja, klopt. 2 jaar terug, ja. En hoe ziet die reis er verder uit? Je zei het net zelf al. We vertrekken vanuit Amsterdam en dan via Rotterdam, Brussel en Londen gaan we naar Glasgow. Ja, maar ik wil ook een beetje wat gebeurt er aan boord en zo. Dus er wordt met elkaar gesproken. Dat soort dingen, dat moeten we ons erbij voorstellen. Ja, dus dat deel tot aan Londen hebben we een programma georganiseerd. Elke coupé heeft een thema wat centraal staat. Er zijn een aantal facilitators en wat experts in al die coupés. En die gaan eigenlijk zorgen dat de mensen in de trein met elkaar het gesprek aangaan. En we hebben al die verschillende groepen lekker door elkaar gegooid. Dus dat niet de Nederlandse delegatie in een clubje bij elkaar zit, maar juist verspreid over die trein naast een jongere of naast een klimaatwetenschapper zit. En zo verschillende perspectieven eigenlijk bij elkaar brengen. Ja, want als je met jezelfde clubje gaat zitten, dan weet iedereen al een beetje hoe het zit natuurlijk. Ja, die zie je elke dag al. Die komen elkaar al vaker tegen, ja. Hoe kijkt u naar die klimaattop in Glasgow? Ik heb er een beetje gemengde gevoelens over. De verwachtingen over het algemeen zijn niet heel hoog. De landen hebben plannen ingediend. En het doel zou zijn dat die plannen bij elkaar uitkomen op 1,5 graden. Dat is niet het geval. Volgens mij komen ze nu uit op 2,7 graden aan het eind van deze eeuw. Hopelijk gaat die ambitie tijdens de klimaattop omhoog. En is het een beetje een wake-up call voor de verschillende landen die meedoen. Dat dus nu de plannen niet ambitieus genoeg zijn. Maar vooralsnog, ik weet het gewoon niet zo goed. Ja, nee, eigenlijk niemand die het weet. Ik zag in een van de kranten vanochtend ook inderdaad dat de meeste overheden gewoon ver achterlopen natuurlijk op eigenlijk wat ze hebben beloofd, hè? Ja, klopt. Helaas wel, ja. Ja. Nou, jullie gaan dat inderdaad van afstand bekijken. In ieder geval eerst er naartoe en dat dan doen aan boord van die trein die dus vertrekt naar de klimaattop in Glasgow. U hoorde van Youth for Sustainable Travel Mara de Pater. Facebook gaat verder onder een nieuwe naam, Meta. Dat heeft de topman Mark Zuckerberg gisteren bekendgemaakt. Waarom dat bedrijf dat doet, dat weet NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, goedemorgen. Goedemorgen. Kirsten en ik denken dat het Meta is, hè? Op zijn Amerikaans moet je het een beetje uitspreken, toch? Ja, klopt. Dat is inderdaad de uitspraak die hierbij hoort. Niet de meta, waar. Meta. Nee, dat klinkt zo gek, hè? Gewoon meta zeggen. Ja, meta. Ja, zou ik meta. Oké, 17 jaar lang heette Facebook en nu dus opeens niet meer. Waarom? Ja, volgens Mark Zuckerberg, de topman van Facebook en dus van nu van Meta, markeert dit het begin van een nieuw hoofdstuk van Hou je vast van het internet. En daarmee een nieuw hoofdstuk voor Facebook en dus voor Meta. Ik moet nog even zeggen dat ik niet weet welke ik nou ook ga gebruiken, of nou Facebook of Meta zeg. Maar goed, dat terzijde. En ja, dat heeft alles te maken met de metaverse. Die wordt belangrijker. Dat noemt Mark Zuckerberg zelfs de opvolger van het mobiele internet. De metaverse. Het woord is gevallen. Wat de is metaverse. Dat? Ja, dat is een concept waar al langere tijd over wordt gesproken. Het woord kwam voor het eerst voor in een boek uit 1992. Dat is een tijdje geleden. En dat wordt in feite gezien als de 3D-versie van het internet. Die je kunt beleven via je smartphone. Maar ook via bijvoorbeeld een headset, een virtual of een augmented reality bril. En het idee is dat je dus in feite een virtuele wereld gaat creëren. Dat die gaat ontstaan de komende jaren. Waar je in theorie een groot deel van je leven kunt vormgeven. Waar je misschien wel kunt werken straks. Waar je entertainment kunt consumeren. Waar je dingen kunt creëren. Ja, en die wereld, daar gelooft Facebook heilig in. En ze zeggen, om dat te kunnen gaan ontwikkelen, hebben ze een nieuwe naam nodig. Maar eventjes, er zijn nu al gezinnen waar iedereen de hele avond in zijn eigen bubbel op zijn telefoon zit. Er wordt geen woord meer gezegd. Dat wordt straks alleen nog maar erg, want dan lopen we allemaal met zo'n grote bril op onze kop. Ja, dat is een mogelijkheid. Hè. Het is natuurlijk een beetje afwachten hoe dit gaat ontwikkelen de komende jaren. Want we staan echt aan het begin van een nieuwe fase, als we de deskundigen en Facebook mogen geloven. Maar ja, die kans is aanwezig dat die brillen inderdaad de komende jaren alleen maar populairder gaan worden en dat daar meer op wordt ingezet. En is die metaverse, is dat dan de enige reden voor die naamsverandering? Dat is natuurlijk de uitleg die Facebook erbij geeft. Hè. Dat is natuurlijk een beetje de PR-uitleg ook. Maar wat natuurlijk op de achtergrond niet vergeten mag worden, is dat Facebook behoorlijk onder vuur ligt momenteel. Dus er zijn hele reeks publicaties geschreven door alle Amerikaanse media op basis van documenten van een klokkenluider van Francis Haugen. Dat hebben we eerder in het programma ook al aandacht aan besteed. En daaruit blijkt hoe het eigenlijk misgaat bij Facebook. Dus ja, de timing is pikant. En wat je natuurlijk kunt zeggen als je een stap naar achter doet, is dat het merk Facebook de afgelopen jaren behoorlijk beschadigd is geraakt. Het is niet de eerste keer dat Facebook onder vuur ligt. Er zijn heel veel schandalen geweest. En door dat merk Facebook minder belangrijk te maken, door het in feite van de gevel af te halen, hopen ze misschien ook wel dat nieuwe producten minder in verband worden gebracht met dat beschadigde merk Facebook. Want Facebooken, dat is zelfs gewoon een werkwoord geworden. Dus dat wordt straks metaversen. Het punt is, de Facebook-app blijft gewoon Facebook heten. Maar nieuwe diensten die zeker te maken hebben met die nieuwe metaverse, die zullen onder meta gaan vallen om het ingewikkeld te maken. Gaat het helpen allemaal, denk je? Ja, dat is een beetje de vraag. We hebben een paar jaar geleden gezien dat Google een nieuw moederbedrijf boven zich kreeg. Het heet Alphabet. Maar ja, Google heet toch heel vaak in de volksmond gewoon Google en niet Alphabet. Dus de vraag is een beetje hoe dat bij Facebook zich gaat ontwikkelen de komende tijd. Maar wat ook niet onbelangrijk is dat Mark Zuckerberg, die naam, de topman, die blijft er gewoon aan verbonden. En zolang hij eraan verbonden blijft, blijft natuurlijk een Facebook-bedrijf. En je zou ook kunnen zeggen dat de naam van Mark Zuckerberg misschien wel beschadigd is geraakt. Dus of dit nou uiteindelijk gaat helpen, ik stel er grote vraagtekens bij. NOS-tegenredacteur Nando Kastelein was dat. In Manchester is gisteren geloot voor het EK voetbal voor vrouwen. Dat wordt volgend jaar in Engeland georganiseerd. En dus weten de Nederlandse voetbalvrouwen tegen wie ze het op moeten nemen. And Group C, the holders, Netherlands, will face Sweden, who've had a magnificent few years with that bronze medal in the, of course, World Cup in 2019, a wonderful Olympics as well. And Russia in the group, and Switzerland completing the line-up there. Zweden, Zwitserland en Rusland dus. Assistent bondscoach Jessica Torney laat haar licht schijnen over de tegenstanders van Oranje. Zweden die moeten we echt niet onderschatten. Kijk, Zweden heeft natuurlijk de afgelopen jaren gewoon hartstikke goed gedaan op eindtoernooien. Dus Zweden schat ik gewoon echt hoog in. Natuurlijk had je ook Spanje kunnen treffen. Dat hebben we ook gezien dat gewoon een hartstikke moeilijke tegenstander is. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar Rusland en Zwitserland, dan die hebben zich wel gekwalificeerd via de play-offs. Dus wij hebben ook zelf die ervaring gehad dat het soms ook kan helpen in positieve zin. Dus het zal niet makkelijk worden. Ja, laten we dan maar even beginnen met Zweden inderdaad, want dat is wel echt de blikvanger, hè? Stond nog in de Olympische finale, ook een herhaling van de halve finale van het WK. Hoe schat jij in dat het sindsdien is gegaan met het Zweedse elftal ten opzichte van nu? Want er kan veel veranderen in 2-3 jaar. Ja, zeker. Er kan hartstikke veel veranderen. Maar wat ik wil zeggen, ik vond ze echt heel verrassend op de Olympische Spelen. Heb ik echt genoten van hun spel. Ze waren misschien voor mij ook wel een beetje de verrassing zelfs van hoe ze zich performden. Maar goed, anderzijds is het ook super gaaf natuurlijk om dit soort tegenstanders te hebben. En hoe je het ook bent of keert, op zo'n eindtoernooi zal het nooit makkelijk zijn. En je moet ze allemaal winnen gewoon om uiteindelijk de cup weer mee terug te nemen naar Nederland. Ja, Zwitserland is dan misschien een beetje de underdog. Heeft Nederland nog de WK-playoffs tegen gespeeld? Hoe schat je hen in? Ook Zwitserland. Kijk, nu zien we natuurlijk ook dat we tegen mindere tegenstanders het altijd lastig. Zij bouwen het altijd dicht, dus het is nooit makkelijk om tegen te voetballen. En wij hebben natuurlijk ook wel een team die graag tegen voetballende teams wil spelen. Dus dat zal voor ons echt wel weer een andere situatie zijn. En niet altijd even lastig, of niet altijd even makkelijk. En is Rusland dan een beetje de grote onbekende? Volgens mij hebben we die vorig jaar zijn we die tegengekomen. Dus wel mooi om ze dan hier ook weer tegen te komen. Dus ik denk dat we daar gewoon goed op voorbereid zijn. Ja, bij een loting kijk je natuurlijk ook naar waar je dan speelt. Niet alleen maar tegen wie. Jullie spelen in één stadion met 30.000 mensen. Ik kan me voorstellen dat dat wel een opluchting was. Want ik gok dat er veel Nederlanders zullen afreizen naar Engeland. Nou, ik hoop absoluut dat er ontzettend veel fans weer naar Engeland zullen afreizen. En dat ze ons erdoor gaan loodsen. Want dat was natuurlijk geweldig hoe dat is geweest. Dus laten we hopen dat we dat vast kunnen houden. Ja, want ik kan me voorstellen dat je wel een beetje hoopte van tevoren. In ieder geval niet in groep D. Want dan zit je in relatief kleine stadions. Ja, dat klopt. Ja, daar hebben we het zeker aan de voorkant over gehad. En ik denk dat we nu gewoon in een prima situatie zitten. Laten we ook die situatie zo creëren dat het allemaal in ons voordeel gaat zijn. Tot slot, ik heb alvast even gekeken naar verder in het toernooi. Finale tegen het Engeland van Serena Wiegman is gewoon mogelijk. Hoe geweldig zou dat zijn, hè? Dat zou wel heel geweldig zijn. Maar laten we eerst zorgen dat we de poolfase doorkomen. Jessica Tony, de assistent-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, in gesprek met Rivka op het veld. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Net als banken moeten energiebedrijven geregeld worden onderworpen aan een zogenoemde stresstest. Dat zeggen de Consumentenbond en experts in het AD. Bij zo'n test kijkt een toezichthouder of een bedrijf er goed voor staat. Aanleiding is het omvallen van Welkom Energie eerder deze week. 90.000 klanten moeten door Eneco worden overgenomen. De Consumentenbond zegt dat prijsvechters de markt willen veroveren door energie onder de kostprijs aan te bieden, met als risico dat een bedrijf omvalt. De gemeentes hebben nauwelijks boetes uitgedeeld aan restaurants, kantines of theaters voor het niet controleren op de coronapas. Er gaat geregeld wat mis, maar vaak lost een goed gesprek de problemen wel op, meldt Trouw op basis van een rondgang langs 20 gemeenten. De meeste gemeentes hebben geen enkele boete hoeven opleggen. En waar het wel gebeurde, ging het om 1 of 2 tijdelijke sluitingen. Veel gemeentes kiezen ervoor om pas een controleur langs te sturen na meldingen van bezoekers. Of als bijvoorbeeld de eigenaar van een zaak op social media aankondigt niet te gaan controleren. De IND heeft een klokkenluider ten onrechte niet beschermd, blijkt uit een onderzoek van NRC. Tegen alle regels in werd de naam bekendgemaakt van de vrouw die het slecht functioneren van leidinggevenden aan de kaak stelde. Daarna namen collega's wraak. De zaak speelde in 2018. En in 2020 concludeerde een integriteitscommissie van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat de IND ernstig tekortgeschoten is. De komende weken staan de klokkenluider en de IND bij de rechter over de afwikkeling van de schade en reïntegratie. Volgens Ambulancezorg Nederland is er te veel aandacht voor geweldsincidenten tegen ambulancemedewerkers. Elk geval van geweld is er natuurlijk 1 te veel. Maar de organisatie zegt tegen nu.nl dat er een beeld ontstaat dat er geregeld geweld is, terwijl er genoeg ambulancemedewerkers zijn die nooit met geweld te maken krijgen. Veel medewerkers balen van de nadruk op geweld. Ze kunnen niet op een feestje komen zonder dat het daarover gaat, terwijl sommigen al 25 jaar werken zonder ook maar 1 geweldsincident, zegt Ambulancezorg. Erwin de Hart met file nieuws. Er staat 1 file in Nederland op de A15 Gorinchem richting Nijmegen door een oliespoor op de weg tussen afrit Leerdam en Meteren 3 kilometer file. Verkeer gaat via de vluchtstrook en de oprit is dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 7 uur. Deze is uit 2013. Kijk even of iedereen er is. Robin Thicke, check. T.I., check. En Pharrell, check. Everybody get up. Woo! Naar Marvin Gaye ook. Dat werd nog een zaakje voor de rechter. Maar het blijft een leuk liedje dit uit 2013. Zo vlak voor het weekend word je er vrolijk van. Blurred Lines, Robin Thicke, T.I. en Pharrell. Even kijken of u deze man herkent. Ja, en minste familionaar, cocaïne en keizerns nye klær. Hitte båt og hus med ny og pysa kjøkken. Du vær så god har og missunna. Jeg har alt, men hadde kastet alt om jeg kunne. Min karriere er på hele store... Het is Jo Nesbø. Dat zal nog bij heel veel mensen geen lampje doen aangaan. Hoe heet dat? Belletje doen rinkelen. Wereldwijd is hij ook bekender als thrillerschrijver. Vanavond is hij in Nederland voor zijn nieuwe geschenkboek, De Jaloezieman. 120 fans zijn uitgenodigd voor de kick-off party. En een van de gelukkigen is Nanna Tuiten. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u zenuwachtig voor vanavond eigenlijk? Want u bent groot fan, hè? Ja, ik ben groot fan. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Ik ben vooral gewoon blij en vrolijk. Fan en geen groepie? Precies, dat meer. Ja. Wat is het verschil? Bewonderaar meer. Ja, bewonderaar. Oké. Okay. Wat maakt die Nesbø zo bijzonder? Voor mij dat het een multitalent is. Dat iemand is die als dromen najaagt. Hij is begonnen als... op de beurs heeft hij gewerkt en aandelen. Hij is profvoetballer geweest. Hij speelt in een band, zoals je net hebt laten horen. En hij is natuurlijk een schrijver. Misdaadromans en inmiddels ook kinderboeken. Van al die dingen die hij kan, wat vindt u zelf het leukst? Ja, ik hou van de literaire thriller, dus dat vind ik het leukst. Ja. Wat zijn dat voor boeken die hij schrijft? Hij schrijft wat hardere, literaire thrillers, dus spannende boeken. Lekker voor in de vakantie bijvoorbeeld? Zeker weten, ja. Maar niet alleen in de vakantie? Nee, voor altijd. Hoeveel heeft hij er intussen geschreven, van die thrillers? Wat zegt u, sorry? Hoeveel heeft hij er intussen geschreven, van die thrillers? Nou, ik denk een stuk of 20. Allemaal gelezen? Nee, niet allemaal, helaas. Dus er staan er nog wel wat op het lijstje? Ja, die staan wel in de kast, maar ik heb kinderen. En helaas moet je je tijd dan verdelen. Hè? Maar hij schrijft ook kinderboeken, begrijp ik. Dus kunt u misschien even die kinderboeken aan die kinderen geven? Ja, zeker. Ja. Dus 20 van die boeken geschreven, thrillers. U bent al eens eerder bij een ontmoeting met hem geweest, hè? Hoe was dat? Ja, nee, dat was heel leuk. Dat was de eerste keer dat hij in Nederland kwam. En dan hadden we een meet and greet. Georganiseerd door de uitgeverij. En dat was in Café Reiners op het Leidseplein. En dat was heel leuk. Alleen, het was wel bijzonder, omdat ik aan het Noor moest uitleggen dat er waren een heleboel genodigden niet gekomen. En hij vroeg aan mij, hoe kan dat nou? En ik zeg, ja, dat komt omdat het sneeuwt. Omdat het openbaar vervoer plat ligt. En op dat moment keken we beide naar buiten. En zagen we op het Leidseplein alleen witte streepjes tussen de klinkers. En dus hij keek me aan van, neem je me nu in de maling? Want ja, je moet dan tegen de Noor vertellen dat laagje sneeuw in Nederland gigantische chaos veroorzaakt. Ja. Waardoor het openbaar vervoer stil ligt. Maatschappij, terwijl in Noorwegen natuurlijk het leven doorgaat. Maatschappij ontwrichtend. En de Noor denkt, ja, dan moet je bij ons komen kijken. Want daar sneeuwt het voortdurend natuurlijk in de winter. Ja, nou, ik denk dat hij dacht dat ik hem in de maling nam. Ja. Zeg maar, dus u hebt gewoon ook met hem gesproken. Is het dan vanavond ook zo van, hey, Nanna, ben je er ook weer? Dat hoop ik. Ik heb hem twee keer... We zijn die avond Amsterdam ingegaan met een groepje van 4. En het was enorm gezellig en vreselijk gelachen. En ik heb hem daarna nog een keer gezien in de Melkweg bij de avond van het spannende boek. En ook weer gesproken. En ik heb nog wel eens een gesigneerd boek met een heel verhaal voor hem ontvangen. Dus ik weet het niet. Weet je, ik bedoel, je gaat gewoon heen en die man heeft zijn leven natuurlijk. Maar het lijkt me wel leuk om hem weer eens te ontmoeten na zoveel jaar. Ja. Vanavond ook weer op stap dan? Tot 12 uur, hè? Ja. Oh ja, dan moet je dat weer uitleggen aan hem. Ja, ik weet niet hoe ze dat in Noorwegen doen. Moet me even inlezen. Ik heb het weerbericht bekeken. Het gaat in ieder geval niet sneeuwen vandaag. Dus dat voordeel hebben we dan wel weer. Veel plezier, mevrouw Tuiten. Nanna Tuiten is dat. Groot fan dus van deze Jo Nesbø, die vanavond in Nederland is. En dat heeft alles te maken met zijn nieuwe boek. De Jaloezieman. Vragen aan en opmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom. Dat zeggen we eigenlijk elke dag. En er komt ook elke keer wel weer wat binnen. Dus kom maar door met die originele vragen. En zeker de vergeten vragen zijn van harte welkom. Hekje R1JN op Twitter. U mag mailen. Adres is bekend, hè? R1JN@nos.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Oost-Groningen probeert het oeroude cultuurlandschap te herstellen. We zien zandruggen, heidevelden en vochtige graslanden. En filmen het hoogtepunt van de vogeltrek met graspiepers, koolganzen en de rode wouw. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat.

De buitensport padel wordt steeds populairder en daarom groeit het aantal banen. Maar het zorgt ook voor geluidsoverlast. Omwonenden worden horendol van het continu slaan tegen de bal. Moet padel aan banden worden gelegd? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Een groot deel van de 2000 Afghanen die Nederland nog wil evacueren, uit Afghanistan dus, kan hier niet naartoe komen omdat ze geen paspoort hebben. De NOS heeft e-mails ingezien waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken aan tolken en hulpverleners laat weten dat evacuaties zonder paspoort niet mogelijk zijn. Ik ga erover praten met collega Thomas Spekschoor. Die heeft zich in die zaak verdiept. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Eventjes, want die Afghanen die dus op die lijst staan van Nederland, die hebben geen paspoort. Nee, dat is in heel veel gevallen zo. Die Afghanen die konden het afgelopen jaar al heel moeilijk aan een paspoort komen. Er stonden lange wachtlijsten voor in Afghanistan om zo'n paspoort te krijgen. Ja, en daarna is het alleen maar moeilijker geworden sinds de val van Kabul. En dan moet je ook nog bedenken dat een deel van de mensen die we nu willen evacueren als Nederland, die hebben we pas laten weten dat ze daarvoor in aanmerking komen na de val van Kabul. Dus nadat de Taliban de macht in Kabul in Afghanistan in handen hadden. Ja, toen was het helemaal moeilijk om nog een paspoort aan te vragen. Dus daarom zitten heel veel van die mensen zonder paspoort. En als de tolk zelf al een paspoort heeft, dan is het vaak zo dat een van de gezinsleden geen paspoort heeft. En deze eis geldt voor baby's tot aan ouderen. Dus iedereen moet een paspoort hebben. En dat was natuurlijk wel bekend. Dus daarom zou toch Nederland ook juist aan die paspoortkwestie werken? Ja, dat is de afgelopen tijd ook absoluut gebeurd. Er is gewerkt aan die kwestie door bijvoorbeeld met Pakistan en met Qatar te overleggen. Dat zijn de landen die vliegtuigen hebben vliegen op Kabul. En waar die mensen die door Nederland geëvacueerd zullen worden, of waar Nederland belooft om die mensen te evacueren, gebeurt dat vaak via Pakistan en Qatar. Er is overleg geweest met die landen, maar kennelijk heeft dat tot nu toe niets opgeleverd. Hebben die landen niet gezegd van ja, vanaf nu is het wel mogelijk. En dan is er ook nog de Taliban die het moet toestaan om mensen zonder paspoort te laten reizen. Ja, dat overleg, dat loopt, maar het lukt maar niet om dat voor elkaar te krijgen om die mensen zonder paspoort te laten reizen. En dus zitten ze nog steeds vast in Kabul. Ik had het net over die mails van Buitenlandse Zaken. Die heb jij ook gezien. Wat staat daar verder allemaal in dan? Ja, daar is een heel opmerkelijke verandering van toon. Want in eerste instantie kregen die mensen altijd te horen, ja, jullie hebben geen paspoort, dat weten we. Dat is een probleem voor heel veel van jullie. Maar we zijn bezig dat op te lossen. Maar deze week veranderde die toon ineens en kregen die mensen te horen, sorry, we kunnen helaas niets meer voor u doen. Stay safe, blijf veilig, was de afscheidsgroet. Ja, daar lijkt weinig ruimte voor eventuele verandering. Het lijkt erop dat die mensen toch echt gewoon een groot probleem hebben. En dat ze niet naar Nederland kunnen komen. Ja, als je dan bedenkt dat Nederland dus heeft gezegd, we willen er nog zo'n 2000 halen. Ik denk dat die groep heel klein wordt als die paspoorteis blijft staan. En je hebt ook contact met die mensen die daar nog zijn in Afghanistan. Wat hoor je van ze terug? Ja, die zijn uiteraard zwaar teleurgesteld. Die hadden dit nieuws niet zien aankomen, zeggen ze, omdat ze de afgelopen weken andere signalen kregen. En er zitten schrijnende verhalen tussen. Uiteraard, altijd zitten er schrijnende verhalen tussen. Maar ik heb met één man gesproken die zijn paspoort op het vliegveld heeft laten liggen. Dat moet ik uitleggen. Hij was met vrouw en kinderen naar het vliegveld gegaan eind augustus om zich te laten evacueren, toen die Nederlandse militairen daar nog waren. Toen heeft hij met Nederlandse militairen gesproken. Die zeiden, ja, alle papieren zijn goed. Ga maar je vrouw en kinderen halen. Want die stonden nog buiten de poort te wachten op goedkeuring. Nou, die man is zijn vrouw en kinderen gaan halen. Kwam terug met hen bij het vliegveld. En toen was de poort dicht. En tot overmaat van ramp, zijn tas lag nog achter de poort. Hij zelf stond aan de andere kant. En hij kon niet meer bij zijn paspoort te komen. Nou, ook die man heeft deze week zo'n mail gekregen van Nederland. U komt helaas niet meer in aanmerking voor evacuatie. Ja, je kunt je wel voorstellen dat die man zich ongelooflijk in de steek gelaten voelt. En dat hij het heel oneerlijk vindt wat hier gebeurt. En je hebt het over een veranderende toon, hè, als het gaat over de correspondentie van Buitenlandse Zaken. Je hebt ze ook om een reactie gevraagd. Natuurlijk. Wat is de reden dat ze nu met die extra eis komen? Ja, zij zeggen dus, de Taliban eisen dat voor mensen die uitreizen. En Qatar en Pakistan eisen dat om die mensen daadwerkelijk uit het land te vliegen. En om ze over te laten stappen in Islamabad of in Doha naar Nederland. Ze zeggen, we zijn daar nog steeds mee aan het werk. Daar zit wel naar mij een wat andere toon in dan naar die tolken. Tegen mij wordt gezegd, we zijn ermee aan het werk. Dit kan de komende tijd nog veranderen. Nou, die mensen zullen hopen dat dat waar is. Maar dat is dus niet wat ze naar die tolken en andere medewerkers in Afghanistan hebben gemaild. En het is voor die mensen daar echt onmogelijk om aan een paspoort te komen? Ja, ik denk dat daar niet de oplossing ligt, inderdaad. Er wordt nu mondjesmaat worden er wel weer paspoorten uitgegeven. Er staat dus een hele lange wachtlijst. Maar ja, mensen kunnen nu weer paspoorten proberen te krijgen. Maar ja, je moet daarvoor wel naar de Taliban. De mensen die ik daarover spreek zeggen, ja, dat ga ik gewoon echt niet doen. De kans is veel te groot dat ze mij eruit halen. Ze gaan vragen stellen, zeggen ze. Ze gaan vragen stellen als waar heeft u dat paspoort dan voor nodig? En waarom wilt u dan naar buiten reizen? Ja, dat zijn vragen waar die mensen niet mee geconfronteerd willen worden. Dus ze durven dat niet aan en hopen dat uiteindelijk de oplossing niet daarin ligt, maar in het diplomatieke verkeer. Thomas Spekschoor was dat. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:11. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Met het oog op morgen sprak de Nederlandse ambassadeur voor El Salvador. Zij bezocht gisteren de plek waar bijna 40 jaar geleden 4 icon-journalisten werden vermoord. We hebben eigenlijk een beetje de route afgelegd die de journalisten destijds ook hebben afgelegd. En ik moet zeggen, dat is zeker heel indrukwekkend. Ik heb gelezen over het verhaal. Ik heb gehoord over het verhaal. Ik heb het beleefd toen ik op de middelbare school zat. En het is toch wel echt heel indrukwekkend om nu op die plek te zijn. De daders zijn nog altijd niet gepakt en Nederland hoopt dat dat alsnog gebeurt. We vinden het als Nederlandse overheid belangrijk dat we die straffeloosheid doorbreken. Allereerst voor de familie zelf. Want daar is de wond nog steeds diep en open. Maar ook voor alle journalisten van toen en van nu. En in de keuringsdienst van waarde ging het over edelstenen. De handel in die stenen is inmiddels een wereldwijde business geworden waar miljarden euro's in omgaan. Ook in Nederland is het booming, vertelt verkoper Julia Heij. Het lijkt alsof het met de week populairder wordt. Het is echt niet normaal. En hoe komt dat? Alle moderne tijdschriften, alle bekende tv-persoonlijkheden. Je ziet het zoveel voorbij komen op Instagram en alle andere mediaplatforms. Mensen missen iets. Doordat we zoveel met technologie bezig zijn, op onszelf zijn, zoeken we toch de verbinding op of het spirituele weer. En dat vinden ze dan in een steen? Ja. Ja, er wordt ook nog beweerd dat die edelstenen een superkracht hebben, dat die dus energie kunnen geven en geluk brengen. Maar dit zei geoloog Hanco Zwaan van Naturalis daarover. Nee. Ja, daar is natuurlijk geen enkel bewijs voor. En ook geen enkele aanwijzing voor. Ik kan me voorstellen dat het heerlijk aanvoelt als jij zo over je gezicht gaat met zo'n roller. En dat je daar misschien daardoor best wel beter gaat voelen. Maar verder van al die claims kan ik niks maken. Ik kan daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor geven. En dat was gisteravond op Radio ETV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. De Franse ambassadeur in Groot-Brittannië wordt op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven over de escalatie van de visserijruzie tussen de landen. Lezen we bij de BBC. Gisteren werd een Britse vissersboot door de Franse kustwacht aan de ketting gelegd, omdat het schip zonder toestemming aan het vissen zou zijn. Volgens de Britten klopt daar niets van en zijn de papieren gewoon in orde. En in München is gisteren het proces begonnen tegen een elektricien van 66... die tegen betaling mannen gecastreerd zou hebben. De man zat in de schulden toen hij van een collega hoorde dat er in de SM-scene flink betaald wordt voor zulke diensten. En een van de castraties liep uit de hand en de man in kwestie overleed. De elektricien wordt vervolgd voor moord en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, is te lezen in de Berliner Zeitung. Er zijn grote zorgen bij stadsbestuurders in New York over het aantal ambtenaren dat vanaf maandag met onbetaald verlof gestuurd moet worden. Vanaf 1 november moeten medewerkers van de stad, zoals agenten, brandweerlieden en vuilnismannen, minstens 1 coronavaccinatie hebben. Maar een kwart van de agenten en een derde van de brandweerlieden en vuilnismannen hebben nog geen prik laten zetten. Burgemeester de Blasio maakt zich geen zorgen. Tegen de New York Times zegt hij dat hij er al van uitgegaan was dat veel mensen op het laatste moment alsnog een prik zouden gaan halen. Een drama in de Belgische stad Halle gistermiddag. De VRT schrijft daarover. Twee jongens van 6 en 11 vielen in een vijver bij een woonzorgcentrum. Een man van 44, die met zijn eigen kinderen op de bus stond te wachten, hoorde het geschreeuw en sprong in de vijver om de jongetjes te redden. Maar dat ging niet goed. Een andere voorbijganger haalde de man en de jongen van 11 uit het water. De man was overleden en de jongen van 11 onderkoeld. En ook het jongetje van 6 is gered. Hij moest gereanimeerd worden. Mogelijk speelde het een rol dat de vijver een blusvijver voor het woonzorgcentrum was, vertelt deze VRT-verslaggever. Die vijver is dus niet groot, maar mogelijk wel heel diep. Dit in combinatie met de koude temperaturen maakt dat het wel een dodelijke cocktail kan geweest zijn. En dat zowel die kinderen als de man die overleden is zich een beetje mispakt hebben aan het gevaar dat die vijver eigenlijk kon veroorzaken. En de politie onderzoekt nog hoe het zo mis heeft kunnen gaan. 7:15 is het. We gaan naar Italië. Een wet die onder meer homoseksuelen en transseksuelen beschermt tegen discriminatie en geweld. Daarover is maandenlang onderhandeld. Want geweld op basis van geaardheid of gender is in Italië niet specifiek strafbaar, waardoor veel klachten onbestraft blijven. Maar die wet die komt er niet. Woensdag veegde de Senaat het voorstel definitief van tafel. En daarna klonk dit. Ja, er was vreugde en luid applaus. Dat tot grote woede en ook teleurstelling van de LHBTI-gemeenschap in Italië. En die ging gisteravond in Rome de straat op. Het ergste is om te zien hoe het parlement, hoe de politici daar blij zijn en elkaar omhelzen, omdat je in dit land iemand nog flikker mag noemen of nicht. Dat je mensen mag discrimineren, is dat nu een reden om te vieren? Een toespraak van een activist voor honderden mensen hier in de schaduw van het Colosseum. Dit is de LHBTI-uitgaansbuurt in de stad. Er zijn vlaggen, vrolijke kleuren overal, maar de sfeer is minder vrolijk. Noi non siamo anche indignati, siamo proprio incazzati. Wij zijn niet verontwaardigd, wij zijn woedend, zegt dit meisje van 24 met een regenboogvlag om haar schouders. Sono lesbica e... Ik ben zelf lesbisch en om zo'n klap te krijgen van de overheid die mij zou moeten beschermen, dat vind ik het ergste. E penso il colpo peggiore. Er zijn hier mensen van allerlei pluimage, niet alleen van de LHBTI-gemeenschap, maar iedereen kent wel de verhalen van discriminatie en geweld. Certo, certo, top, ja. Ik ervaar het zelfs dubbel, zegt deze man, jaar of 40. Come persona omosessuale e come persona disabile. Hij is homoseksueel en hij heeft een handicap. Hij is doof. Abbiamo aspettato tanti anni. Wij wachten al zo lang, zegt hij, jaren van discriminatie. En we willen gewoon deze wet. No, siamo qui perché vogliamo questa legge. Io non posso ritrovarmi a 19 anni. Het kan niet zo zijn dat ik 19 ben en bang om naar buiten te gaan, zegt deze jongen, ook homoseksueel. Noi molte volte usciamo qua. We komen hier in de buurt om uit te gaan. En je ziet jongeren die voordat ze vertrekken hier zich nog bedekken of hun make-up verwijderen. En hij vindt dat niet juist. Per paura, non è giusto. Belangenorganisaties in Italië krijgen elk jaar honderden meldingen van serieus geweld. Recent is in Rome een jongen aangevallen, zegt zij. Hij omhelsde op het station zijn partner. En een man is toen speciaal de sporen overgestoken om hem in elkaar te slaan. Zij heeft daarna een demonstratie georganiseerd. En op die demonstratie hebben jongeren stenen gegooid en hebben ze naar mensen gespuugd. Duidelijke voorbeelden dus van geweld. Waarom stemt de Senaat dan tegen dit voorstel? Er zitten een aantal elementen in die sommige politici te ver vonden gaan. Bijvoorbeeld dat er een nationale dag zou komen tegen homofobie. Sommige politici vinden dat propaganda. En er kwam kritiek uit christelijke hoek, want mensen die het homohuwelijk onnatuurlijk en fout vinden, die waren bang dat ze dat met zo'n nieuwe wet niet meer hardop zouden mogen zeggen. En nu keren we nog meer terug in de tijd, vreest zij. Deze wet kwam al 20 jaar te laat en nu keren we 30 jaar terug. Tutto quello che ho vissuto da piccolo. alles wat ik van kleins af aan heb meegemaakt, zegt de dove man, dat zou de kinderen van vandaag niet meer moeten meemaken. Maar zonder zo'n wet gebeurt het wel. We kunnen niet keer op keer op keer op dit punt belanden. Hoe lang moeten wij nog wachten? Basta. Hier zijn ze strijdvaardig. We beschermen onze eigen gemeenschap wel, hoor ik veel mensen zeggen. Voordat het Italiaanse parlement dit thema eventueel opnieuw kan behandelen, moeten er wettelijk gezien zeker nog 6 maanden voorbij gaan. Een bijdrage was het van onze correspondent in Italië, Helene Haans. Dan gaan we praten over voetbal, over de sport, met Tom van het Hek. Voetbal zometeen. Maar eerst, Tom, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Eerst schaatsen natuurlijk, want het schaatsseizoen gaat beginnen met de NK-afstanden in Heerenveen, in Tialf. Wordt dat gelijk ook een spannend weekend voor die schaatsers? Ja, niet vergeten, Jurgen, de R zit in de maand. We gaan weer schaatsen voorlopig, een aantal maanden. En ja, het is een Nederlands kampioenschap. Dan zou je zeggen, dat is heel belangrijk. Toch zijn er een aantal redenen waarom het wat minder belangrijk is. Alles is natuurlijk gericht op die Olympische Spelen in februari. Daar gaat het allemaal om. En die Nederlandse schaatsers die kunnen zich allemaal plaatsen tijdens dat beroemde OKT, eind december, Olympisch kwalificatietoernooi. En dat zijn voorlopig de richtpunten van de Nederlandse schaatsers. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het is niet belangrijk. Die Nederlandse titels, ja, dat klinkt raar, dat zal ook nog niet zo enthousiasmeren, maar er zijn toch een aantal andere redenen waarom het natuurlijk wel belangrijk is. Je wil je toch een beetje laten zien zo aan het begin van het seizoen. Je wil ook voor jezelf een beetje weten waar je staat. Dus in die zin zullen veel schaatsers toch wel een soort bevestiging willen hebben van ben ik wel of niet goed onderweg. Het tweede is, de eerste 5 plaatsen zich voor wereldbekerwedstrijden. Dat betekent dat je een aantal wedstrijden kunt gaan rijden. Dat je dan ook tegen je buitenlandse concurrenten kunt rijden. Dus daarom is het belangrijk. En als je historisch gezien kijkt naar wat de NK doet voor de Olympische Spelen, dan hoef je geen Nederlands kampioen te worden, zeg maar, om op die Olympische Spelen goed te zijn. Maar de wetmatigheid leert toch wel dat je eigenlijk relatief bij de beste moet zitten om ook op die Olympische Spelen goed te zijn. Er zijn altijd wat uitzonderingsverhalen natuurlijk. Dus dat zijn allemaal redenen waarom ze het wel willen. Het leuke van zo'n weekend is dat degenen die kampioen worden, die zeggen ik ben goed onderweg. En degenen die een beetje falen dit weekend, die zeggen na het weekend nou, het zegt nog niks, want het duurt nog lang. Dus iedereen is tevreden na het weekend. Maar diep in hun hart zullen de mensen toch graag willen laten zien dit weekend dat ze er een beetje aan zitten te komen. Ja. Dus in die zin wordt het wel interessant, want de concurrentie is, zoals we weten, bijna op al die onderdelen in Nederland heel groot. Ja, want dat weten we ook uiteindelijk. Er gaan er dus schaatsers afvallen voor Peking. Maar dat wordt dus allemaal in december duidelijk bij dat OKT. Dan de oranje voetbalvrouwen. Die weten nu bij wie ze in de pool zitten voor het EK. Zweden, Rusland en Zwitserland. Dat zijn de tegenstanders. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik vond het wel een pittige loting. Ik vond de reacties, was, ik zag de assistentcoach, die zei we moeten Zweden niet onderschatten. Dat vond ik eerlijk gezegd een soort understatement. Want Zweden is de nummer 2 van de wereld op dit moment, van de wereldranglijst. Nederland is 4. Zweden was verliezend finalist op de Olympische Spelen. Door Nederland al is verslagen op een groot toernooi in de halve finale. Dat is belangrijk, maar we zijn 2 jaar verder. Zwitserland de nummer 20 van de wereld, Rusland de nummer 24. De eerste 2 van de pool gaan door. Natuurlijk zijn Zweden en Nederland daar de favorieten voor. Maar ja, zonder al te veel naar de anderen te kijken, we hebben het er van de week over gehad, denk ik dat Nederland zich vooral moet concentreren om zelf weer een hoger niveau te gaan aantikken en te hervinden met elkaar. Als dat lukt, dan moeten Zwitserland en Rusland aan de kant geschoven kunnen worden. Laat dat ook helder zijn. En die wedstrijd tegen Zweden gaat dan om de eerste of tweede plaats in de pool. Maar we hebben ook gezien de laatste maanden eigenlijk al dat Nederland tegen relatief veel zwakkere tegenstanders nog als Zwitserland en Rusland het heel, heel moeilijk heeft. Ze starten tegen Zweden, vind ik ook geen voordeel. Want als je je eerste wedstrijd verliest, heb je meteen wel druk op dat toernooi. Kortom, wordt een heel interessant toernooi. En het automatisme dat Nederland even naar de kwartfinale gaat, dat zie ik op dit moment nog niet. Maar dat zal de komende maanden een beetje perspectief moeten krijgen. EK in Engeland wordt dat gespeeld. Hè? Dus tegen Zweden, Rusland en Zwitserland in de pool voor Oranje. En dan nog even de keeperskwestie bij Ajax, Tom. André Onana, Ajax-keeper die een tijdje uit de running was vanwege een schorsing. Pilletje van zijn vrouw genomen, staat op de dopinglijst. Schorsing, wilde contract ook nog niet verlengen. En nu toch door coach Erik ten Hag bij de eerste selectie gehaald. Opmerkelijk. Ja, er wordt heel... Ja, er wordt heel veel gespeculeerd over die situatie van Onana. Maandenlang, iedereen wist het. En Overmars, de baas bij Ajax, zeg maar, die legt het zelf nu uit op de website. Dat hij zegt, ja luister, wij zijn eigenlijk helemaal uitgegaan van een transfer afgelopen zomer. Het leek ook wel dat Ajax en Onana totaal uitgepraat waren. Daar schijnen toch wel een aantal dingen gebeurd te zijn, waardoor ze niet meer goed met elkaar door de deur konden. Maar goed, die transfer is er niet van gekomen. Dan zijn er weer anderen die zeggen, hij heeft al een voorcontract elders getekend. Nou, er zijn allerlei van dit soort speculaties. situaties. Lang verhaal kort. Ajax kocht keepers. Stekelenburg is voorlopig geblesseerd. En ja, dan tel je gewoon je knopen in het voetbal. En dan gaan de zogenaamde principes die er eventueel waren weer overboord. En dan zeggen ze, ja, we hebben gewoon op dit moment een hele goede keeper weer nodig. Hij zal zeker als tweede keeper starten voorlopig. Daar ga ik wel van uit. Maar ja, wat dat gaat met Pasveer doen, de druk achter je van Onana, want dat het een hele goede keeper is, ja. Dat blijft natuurlijk overeind staan. Dus dat moet zich een beetje ontwikkelen. Hij gaat meetrainen. Hij gaat natuurlijk voorlopig op de bank, want ze gaan Pasveer echt niet zomaar vervangen. Maar ja, in voetbal ben je net zo goed als je laatste wedstrijd. Dus wie weet dat we over een paar weken weer hele andere tekst hebben. Maar opmerkelijk is het alles bij elkaar uiteindelijk wel dat hij gewoon weer bij die A-selectie gaat trainen. Ja. Over André Onana dus. U hoorde Tom van het Hek. Zij bestaan 40 jaar. De Dijk. Dit is hun nieuwste liedje. Dat heet Merk je het niet. Het NOS Radio 1-journaal. Ster. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur en stap over op azenbank.nl. Lotta Blokker, Jay Unrie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis, museumdefundatie.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Oost-Groningen probeert het oeroude cultuurlandschap te herstellen. We zien zandruggen, heidevelden en vochtige graslanden. En filmen het hoogtepunt van de vogeltrek met graspiepers, koolganzen en de rode wouw. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN VARA op NPO 2. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het is bijna 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Veel Afghanen die naar Nederland geëvacueerd zouden worden kunnen niet komen, want ze hebben geen paspoort. De NOS heeft e-mails gezien van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan tolken en hulpverleners. En daarin staat dat evacueren zonder paspoort niet mogelijk is. Voor het eerst in 6 jaar is een gevangene in de Amerikaanse staat Oklahoma geëxecuteerd. De doodstraf werd sinds 2015 niet uitgevoerd, nadat enkele executies niet goed waren verlopen. De ooggetuigen zeggen tegen Amerikaanse media dat de geëxecuteerde gevangene stuiptrekkingen kreeg en moest overgeven. Na een kwartier raakte hij bewusteloos. In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben Veilig Thuisorganisaties 61.000 meldingen gekregen van huiselijk geweld. Dat is 6% minder dan in de eerste helft van 2020. Meldt het CBS. Wel werd er vaker advies gegeven aan slachtoffers, omstanders of professionals. 67.000 keer. En dat is een stijging van 15%. In de haven van Rotterdam zijn afgelopen week 2 flinke kookvangsten gedaan. Politie en douane vonden 930 kilo kook in een zeecontainer uit Curaçao. Die was geladen met gebruikt frituurvet. En ook werd een partij van 600 kilo ontdekt in een container met ananassen uit Costa Rica. Het moederbedrijf van Facebook heet niet langer Facebook, maar Meta. Volgens topman Zuckerberg past de nieuwe naam beter bij de toekomstplannen van het bedrijf, dat meer wil inzetten op virtual reality. Facebook ligt de afgelopen tijd zwaar onder vuur na een hele reeks publicaties over problemen bij het bedrijf. Dan de weekendweersverwachting. Bij Weerplaza zit Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Maar voordat we beginnen aan het weekend, eerst maar eens vandaag, de vrijdag. Ja, vandaag nog een prachtige dag, net als gisteren. In eerste instantie volop zon, snel oplopende temperaturen. Op dit moment is het op veel plaatsen al zo'n 10 graden. En vanmiddag gaan we naar 15 graden in het noorden. Tot 18, misschien plaatselijk zelfs wel 19 graden in het zuidoosten van het land. Daarbij dus veel zon, maar in de loop van de middag vanuit het zuidwesten langzaam meer bewolking. En vanavond kan er dan geleidelijk wat regen gaan vallen. Ja, en dat is toch wel het begin van een weersomslag. Want dit weekend krijgen we te maken met wisselvallig weer. Met name later op zondag gaat het behoorlijk stevig regenen op veel plaatsen. Het is nog wel zacht met een graad of 16 dit weekend. Maar na het weekend krijgen we met veel koudere lucht te maken. Er blijven buien vallen en de middagtemperatuur gaat dan omlaag naar slechts 10 of 11 graden. Dus genieten van nu het nog kan vandaag. Zeker genieten vandaag, ja. Wouter van Bennebeek was dat. Erwin de Hart nu, file nieuws. Genieten ook in de file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk 3 kilometer. Er staat een kapotte auto, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. PwC. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Oost-Groningen probeert het oeroude cultuurlandschap te herstellen. We zien zandruggen, heidevelden en vochtige graslanden. En filmen het hoogtepunt van de vogeltrek met graspiepers, koolganzen en de rode wouw. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN VARA op NPO 2. Meer vastgoed financieren? Dus ook horeca, kantoren, retail en combinaties? Er is meer mogelijk bij RNAB. De vastgoedfinancier van Nederland. Ga naar rnhb.nl en ontdek wat... Let op. Geld lenen kost geld. V 4 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De internationale druk op de legerleiding van Soedan om de macht weer uit handen te geven wordt steeds groter. Maandag arresteerde generaal Burhan de premier en nam het roer over in Soedan. En in de straten van de hoofdstad, dat is Khartoum, hangt een gespannen sfeer. En om die stad te bereiken moet je langs veel roadblocks, vertelt deze inwoner. I came here from my home to Khartoum, which is our office. It took about 3 hours, sometimes walking or on food and sometimes taking car because all the roads are blockage. Ja, veel banken, restaurants en ook artsen zijn dicht. Many places closed down, the banks, restaurants, doctors, all here closed down. Life is still not than ever before. En het leven is niet meer zoals het was, zegt de man. De VN heeft het leger opgeroepen om vooral geen geweld te gebruiken. The Secretary General calls on the military and security agencies to respect the right to peaceful protest and refrain from violence at this time. En ook de Amerikaanse president Joe Biden gaf gisteravond een statement af. Daarin roept hij de militairen op om de macht onmiddellijk weer terug te geven aan de burgerregering. Ik ga erover praten met correspondent Bram van Meulen in Kaapstad. Bram, dat zijn grote woorden van Biden, maar in hoeverre kan hij die woorden ook kracht bijzetten? Nou, dat kan hij wel degelijk. De Amerikanen hebben meteen een hulppakket van $700 miljoen bevroren na de coup. Dat hulppakket had Soedan moeten helpen met de overgang naar een democratie, maar dat is nu dus ineens een militair regime geworden. Kijk, de Amerikanen voelen zich echt verraden door die generaal Burhan. Ga maar na dat de Amerikaanse ambassadeur zat zondag nog aan de thee met de generaal om allerlei mooie beloftes door te spreken over de overgang naar een democratie in Soedan. En hij was nog geen 3 uur weg of die staatsgreep begon. En ook de Wereldbank is daar bepaald niet over te spreken. Die heeft ook de hulp aan Soedan bevroren. En zelfs de Afrikaanse Unie, nou, dat is normalitair toch echt een praatclub die niet al te veel doet als lidstaten zich niet goed gedragen. Maar nu hebben ze gezegd, Soedan moet worden gerouilleerd. Je staat buiten. Dus de generaals komen internationaal behoorlijk alleen te staan. En dat niet alleen, ze komen ook zonder geld te staan. En deze week gingen duizenden Soedanezen de straat op omdat ze de overgangsregering terug willen. Sommigen moesten dat met de dood bekopen. Durven die mensen nog te demonstreren? Nou, dat gaan we kijken, zien morgen als er een miljoenenmars is aangekondigd. Vandaag na het vrijdaggebed zal er ook wel worden gedemonstreerd door jongeren. Ondanks de schietpartijen inderdaad van de afgelopen dagen, waarbij in elk geval 11 doden zijn gevallen, voor zover we weten. En ondanks ook de ijzingwekkende berichten over ontvoeringen van talloze activisten, van politici, maar ook van journalisten, soldaten die redacties binnenvallen, iedereen meenemen, huizen binnenvallen en dan vervolgens mensen die aan de burgerbeweging zijn verbonden spoorloos verdwijnen in de afgelopen dagen. En die premier, die Hamdok, waar is die nu? Ja, die heeft nogal een tour gemaakt. Eerst bleek die te zijn ondergebracht in het huis van de coupleger, generaal Burhan. Inmiddels is hij met zijn vrouw toch weer naar huis gestuurd. Dus daar zit hij nu. Nou, zijn ministers zijn allemaal opgepakt, gearresteerd. Maar het bizarre is nog wel dat die generaal Burhan inmiddels de premier heeft gevraagd of hij toch niet zijn regering, of noem het de militaire junta, voor wil zitten. Dus als een soort democratisch boegbeeld van een militair regime dat zojuist illegaal de macht heeft overgenomen. Nou, dat geeft ook wel aan dat de generaals in paniek zijn over de volgende stap. Kijk, je kunt een staatsgreep plegen, maar wat ga je er vervolgens mee doen? Zeker als je internationaal zo geïsoleerd raakt. En zeker als nu, wat we nu zien, de geldkraan wordt dichtgedraaid. Hoe ga je dan dat land besturen? Blijven toch, ik bedoel, mijn fantasie gaat een beetje aan de haal, zeg maar. Eerst met die ambassadeur, kopje thee drinken, koekje erbij. Ja. Nou, 3 uur later staatsgreep. En dan wordt de premier gewoon ondergebracht in het huis van de generaal. Ja, de gezellige staatsgreep zou je bijna denken. Ja, maar dat is het duidelijk niet. We gaan het volgen wat daar allemaal gebeurt. En met name jij doet dat. Correspondent Bram Vermeulen was dat, over de situatie in Soedan. Dan Parijs, daar is het proces bezig over de aanslagen van 13 november 2015. Er vielen toen 130 doden, onder meer in die concertzaal, de Bataclan. De afgelopen 5 weken kregen overlevenden en nabestaanden het woord in de rechtbank en zij vertelden wat er die avond is gebeurd en hoe moeilijk het was om hun levens na de aanslagen weer op te pakken. Correspondent Frank Renaud volgt dat proces en hij maakt nu een tussenbalans op. Ik sta bij het Paleis van Justitie in hartje Parijs. En hier achter de hekken en de deuren vloeiden de afgelopen weken heel veel tranen. Meer dan 300 mensen hebben in de rechtbank verteld wat hen persoonlijk is overkomen bij de aanslagen. Een meisje van 16 kwam de rechtbank binnen en vertelde hoe haar vader in de Bataclan is doodgeschoten. En ze voelde zich daar schuldig over, vertelde ze. Want zij had hem die dag gezegd, ga toch lekker naar dat concert toe. Eén mevrouw vertelde hoe ze in de Bataclan op de grond lag. En toen het dode lichaam van iemand naast haar over zich heen heeft getrokken om zich te beschermen tegen de kogels. Tous les témoignages sont terribles et ils frappent tous. Alors, il y a eu beaucoup de témoignages. Beaucoup de victimes ont dit que c'était très lourd. Het waren getuigenissen als mokerslagen, elke dag weer 5 weken lang. En het was natuurlijk vooral voor de mensen zelf heel erg zwaar. Dat zeggen advocaat Gérard Chemla en psychologe Carole Damiani. Chemla vertegenwoordigt 140 overlevenden en families tijdens dit proces. Damiani is hier elke dag in de rechtbank met een team van 12 psychologen om slachtoffers hulp te bieden. Une mère qui dit, mais j'aimerais bien connaître les derniers instants de mon fils. Damiani was geraakt, vertelt ze, door het verhaal van een moeder die nooit heeft geweten hoe haar zoon in de Bataclan nou precies aan zijn einde is gekomen. Et que dans la salle, quelqu'un entend et dit, mais moi j'étais pas loin de votre fils. In de rechtszaal stond toen iemand op en die zei, ik weet het, ik stond vlak bij uw zoon, ik weet wat er gebeurd is. Cette mère a enfin su ce qui s'est passé dans les dernières minutes qu'a vécu son fils. En zo hoorde die moeder dus nu pas 6 jaar na dato hoe haar zoon om het leven is gekomen. Hier j'étais avec un client qui 6 ans après n'a toujours pas raconté à sa femme ce qui lui est arrivé dans le détail. Advocaat Chemla heeft een klant die nooit aan zijn vrouw heeft willen vertellen wat er destijds met hem is gebeurd in de Bataclan. Sa femme apprend les détails de ce qui lui est arrivé en écoutant les autres. Pas hier in de rechtszaal hoorde de vrouw van andere overlevenden hoe haar man gegijzeld werd door de terroristen in de Bataclan. Monsieur a réussi à téléphoner à madame pendant la prise d'otage. De man heeft zijn vrouw vanuit de Bataclan destijds die avond nog kort kunnen bellen. Elle avait l'enfant dans les bras, elle est restée pendant de longues minutes à hurler. Zij stond toen thuis met hun baby van 8 maanden in haar armen aan de telefoon. Ze dacht dat haar man dood zou gaan en ze kon alleen maar huilen, huilen en nog eens huilen. C'est un gamin qui va très très mal. Niet alleen die twee mensen, maar ook hun baby is daardoor getraumatiseerd. Tot op de dag van vandaag. Het is nu een jongen van 6 jaar oud met wie het nog steeds heel erg slecht gaat. Avec ce qu'il a vécu dans les bras de sa mère. Meer dan 300 overlevenden en nabestaanden hebben hun verhaal verteld. Het was vaak tragisch, maar ook therapeutisch. Elles se sont plus légères, c'est ce qu'elles disent. Het was alsof er een last van ze afviel. Ils se sont aperçus en écoutant les autres. D'abord qu'ils étaient des vraies victimes. Mensen hoorden de verhalen van anderen. Ze voelden zich daardoor niet meer alleen. En ze voelden zich in de rechtbank erkend als slachtoffer. En er is de afgelopen weken nog iets gebeurd, vertellen zowel advocaat Chemla als psychologe Damiani. Elke overlevende vertelde zijn of haar deel van het grote verhaal van de aanslagen. Comme ça, chacun avait une pièce et ils ont pu assembler l'ensemble des pièces. Het was alsof iedereen 1 puzzelstukje in handen had en samen hebben de slachtoffers nu de hele puzzel gelegd. Qui permettait d'avoir une vision de plus en plus complète. Door al die puzzelstukjes, al die persoonlijke verhalen, is een compleet beeld ontstaan van de avond van de aanslagen. Juger. C'est comprendre. Mensen begrijpen nu beter wat er toen precies gebeurd is. Juger, c'est reprendre le contrôle d'une situation dans laquelle tout vous a échappé. Door die honderden getuigenissen zien de slachtoffers het geheel. Ze zien alle puzzelstukjes. En dat geeft houvast, alsof ze voor het eerst grip krijgen op de gruwelijke werkelijkheid. Ik praat nog even door met correspondent Frank Renaud. Frank, want hebben die getuigenissen eigenlijk invloed op het vervolg van dat proces? Jazeker hoor, want ook de rechters hebben natuurlijk de verhalen gehoord. De afgelopen 5 weken, hè, meer dan 300 getuigenissen. Ja, en de kennis daarover voegen ze natuurlijk toe aan wat ze al wisten. Aan het enorme dossier van justitie dat op tafel ligt van 1 miljoen pagina's. En zo kunnen ze ook een compleet mogelijk beeld krijgen, die rechters. Die getuigenissen hebben natuurlijk niet onthuld waar de wapens vandaan kwamen of zo. Of wie in Syrië de opdracht gaf voor de aanslagen. Maar ze maakten wel duidelijk tot wat voor maatschappelijke ontwrichting de aanslagen hebben geleid. En dat nemen de rechters natuurlijk ook mee in hun overwegingen. Dat is allemaal de afgelopen weken dus gebeurd, die getuigenissen. Wat gaat er dan vanaf volgende week gebeuren in het proces? Ja, het proces begon in september. Hè. Toen kort met specialisten over wat er nou precies gebeurd was. Die avond van de 13 november 2015. Toen 5 weken lang dus de overlevende nabestaanden. En nu, nou ja, vanaf volgende week, dinsdag begint dat. Dan gaat de rechtbank echt de diepte in, zou je kunnen zeggen. Er wordt echt onderzocht dan wat er is gebeurd en wie welke rol heeft gespeeld. Dat begint volgende week met voor het eerst vragen die zullen worden gesteld aan de 20 verdachten zelf die in de beklaagde bank zitten. Althans aan 14 ervan, want 6 worden bij verstek veroordeeld. Maar die worden dan echt verhoord. Daarna komen ook politici, deskundigen, mensen van politie en justitie aan het woord. Zelfs ook familieleden van de verdachten. En de rechter heeft gezegd dat hij chronologisch te werk wil gaan. Dus hij gaat eerst kijken wie van de verdachten en dat betrokkenen in Syrië zaten destijds, wat ze daar hebben gedaan. Daarna komt de fase aan bod van de mensen die naar België zijn vertrokken, want daar werd een terroristische cel opgezet en van België uit werden de aanslagen voorbereid. Daarna gaat de rechter kijken hoe de aanslagen echt in de dagen voor 13 november zijn voorbereid. Het laatste zetje dus. Hoe de aanslagen werden uitgevoerd, de avond zelf en de periode daarna. Dus de rechter gaat echt stap voor stap chronologisch de aanslagen langs. Minutieus ook. En ja, dat gaat dus ongetwijfeld heel veel tijd ook nog weer in beslag nemen. Wanneer wordt er een vonnis verwacht? De rechtszaak gaat in totaal 9 maanden duren en het vonnis wordt pas eind mei volgend jaar op zijn vroegst verwacht. Frank Renaud was dat in Parijs. En dan nu de sport. RKC Waalwijk is een ronde verder in het bekertoernooi na een 3-0 overwinning in de topper tegen Willem II. Opmerkelijk, want RKC-coach Joseph Oosting had vooral reservespelers opgesteld, omdat hij de competitiewedstrijd tegen Cambuur komende zondag belangrijker vindt. Maar toch was hij niet verrast met de klinkende overwinning, zegt hij tegen Omroep Brabant. Het was een hele goede avond van ons en normaal heb ik gezegd, mijn mannen hebben laten zien hoe goed ze kunnen voetballen en met name ook als team kunnen voetballen. En dan heb ik gezegd, we hebben het weer iets anders gedaan. Dus daar hebben we ook weer een stap in gemaakt. En daar zijn we heel erg blij mee. En dit hebben mijn jongens prima gedaan. Voor mij is het geen verrassing. Zelfster Marit Bouwmeester zal eind volgende maand niet meedoen aan het WK. De regerend wereldkampioen in de Laser Radial heeft op Instagram laten weten dat ze zwanger is. Ze doet dat met een foto waarop de echo is te zien en een rompertje met daarop de tekst We have a winner. Als het kindje straks de competitieve genen van haar moeder heeft, zou dat best wel eens kunnen. Bouwmeester veroverde 4 wereldtitels en 3 Olympische medailles, waaronder brons afgelopen zomer in Tokio. Een opmerkelijk initiatief van onder andere Maurits Hendricks, de technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF, heeft samen met choreograaf Adriaan Lutijn het nationale volleybalteam van de vrouwen en dansgezelschap Introdans samengebracht. In Trouw is te lezen dat men 4 jaar geleden al is begonnen met het uitwisselen van expertise en dat ze deze week voor het eerst samenkwamen. Bondscoach Avital Selinger prijst vooral het kennismaken van een andere benadering. Waar het bij de sporters gaat om de punten, daar moet het bij de dansers vooral mooi zijn. Ik probeer al 40 jaar over te brengen dat de esthetische kant ook belangrijk is. Het publiek moet toch blijven komen, zegt Selinger. En we begonnen met Brabants bekernieuws, eindigen er ook mee. De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft op zijn Facebookpagina de supporters van voetbalclub NAC bedankt. Volgens Omroep Brabant omdat er dinsdag bij de bekerwedstrijd tegen VVV spandoeken in het stadion waren opgehangen, waarmee Poolse veteranen werden geëerd. In 1944 werd Breda door de 1e Poolse panzerdivisie bevrijd van de Duitsers. Op het spandoek stonden de namen van 13 bevrijders die de afgelopen 2 jaar zijn overleden. En daarbij stond de tekst Leven de bevrijders. mooie samenwerking hoor dit. Toen was het 1987. De Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. And What Have I Done to Deserve This? 9:08 is het. Het kan vandaag 18 graden worden, hebben we net gehoord van Wouter van Bernebeek. Maar als het straks weer gaat vriezen, dan willen we natuurlijk schaatsen. En er zijn steeds minder mensen die weten hoe je een mooie ijsbaan maakt op bijvoorbeeld een ondergelopen weiland. Die kennis die zit dan vooral bij oudere ijsmeesters, en daarom is de Schaatsbond KNSB op zoek naar jonge mensen die dat vak willen leren. Pauline van der Zand, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij hebt al eens een keer zo'n cursus gedaan, hè, Pauline? Ja, klopt. En je mag, een jaar of 4 geleden. En je mag jezelf intussen ijsmeesteres noemen? Ja. En heb je ook al een baan onder je hoede? Ja, ik ben lid van IJssport Leiderdorp. Aha, dus als het weer gaat vriezen, dan ben je daar te vinden om daar een ijsbaan aan te leggen. Waarom wil een mens ijsmeester worden? Omdat zonder ijsmeesters kunnen er geen natuurijsbanen open. Dus het is echt wel heel erg belangrijk dat ijsmeesters zich laten opleiden. Ja. Was je zelf al een verwoed schaatser ook? Ja, en een verwoed skileraar. In de zomer skiler ik en in de winter schaats ik. En het liefst natuurlijk op natuurijs, op een mooie gladde baan. Ja. Ja. Wat leer je allemaal tijdens zo'n cursus? Je leert wat voor soorten ijs er zijn en hoe een baan veilig is. Maar ook hoe je... Nou, bij ons op de skielerbaan, wij hebben dus een 400 meter skielerbaan met asfalt. En dat laten we in de winter onderlopen. En als er dan een laagje ijs ligt, dan laten we het water wegzakken. En dan kun je dus sneller schaatsen. En zo'n techniek, dat leer je tijdens zo'n cursus. Ja. Dus dat is een van de geheimen daar bij jullie in Leiderdorp. Ja, zeker. Moet er nog speciaal water op? Nee, wij laten gewoon de dijken het water binnenstromen vanuit de douche. Maar er zit niks door het water heen of zo dat het sneller gaat? Of... Nee, niet zoals op een ijsbaan. Ja. Want dit is dus zo'n harde ondergrond, zou ik maar even zeggen. Want je hebt natuurlijk ook inderdaad, wat ik zei, een kleine plas of er wordt een weiland ondergezet. Dan moet je het dus weer anders aanpakken. Ja, vaak laten ze dat gewoon onder water lopen en wachten ze tot het genoeg het ijs genoeg vriest en een laagje ijs ontstaat. Maar aangezien het steeds minder vriest, of in ieder geval minder ijsdagen zijn, moeten we dus op zoek naar andere technieken. En ik begrijp dus dat je daar dan in zo'n geval meer de natuur gewoon het werk laat doen. Ik denk dat ze op van die echte gasveldjes meer het natuur de werk laten doen, ja. Dan moet je gewoon eigenlijk meer, je richten tot de goden, zeg maar, dat het gewoon genoeg en hard genoeg vriest ook. Ja, precies. Ja, er zijn ook andere ijsbanen die met van die mestwagens, weet je wel, waar ze het gras mee bemesten, steeds laagje voor laagje water op de baan spuiten. Zodat er zo een ijslaagje ontstaat. Ja, hele nachten door vaak, hè? Ja. Ja, een ijsmeester, dat is niet een 9-5 baan. Je doet het al 4 jaar, zeg jij. Van, hoe vaak hebben jullie al kunnen schaatsen in Leiderdorp? Vaak. Alleen vaak kort. Afgelopen winter was het maar een paar dagen. Ja, en ook vanwege de coronamaatregelen moesten we toen echt wel alleen 's ochtends voor eigen leden. En het was allemaal wel, en voor kinderen vooral. Het was wel, het kan weinig. We kennen allemaal wel de beelden, hè, van de grootste tocht op natuurreis is natuurlijk de Elfstedentocht. En dan zie je die rajonhoofden. En eigenlijk zijn het bijna altijd van die mannetjes. En grijze mannen ook, mag ik gewoon wel vaststellen, toch? Hoe kijken zij tegen jou aan? Nou, hoe ze allemaal tegen me aankijken, weet ik niet. Maar ik weet wel, bij ons op de vereniging zijn ze echt wel... Ja, zij realiseren zich ook wel dat jong bloed belangrijk is. En ik denk niet dat je als jongere, als bedweter moet opstellen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat je gewoon mee moet gaan en dan misschien met ideeën komen. In ieder geval is iedereen het wel over eens dat er verjonging nodig is. Of in ieder geval... Vers bloed, om het zo maar te zeggen. Ja, want de kennis zit natuurlijk wel bij die ervaren mensen. Maar die houden er ook een keertje mee op. Nou, dat is het. En daarom is er denk ik... daarom is er nu gewoon... Daarom echt deze campagne, deze noodkreet van... noodkreet, maar we zijn op zoek naar nieuwe ijsmeesters. Omdat die cursus van de KNSB is vrij kort. Dus een avondje. En daarna moet je nog gewoon echt van de ervaren ijsmeesters... Ja, dan moet je echt meelopen. Want anders... gaan er zoveel kennis verloren. Noem eens een trucje wat je hebt gezien van zo'n ervaren rot. Nou, ik denk als ik bij ons op de vereniging kijkt, dat water weg laten lopen. Want dat is iets wat ik natuurlijk, ja, ik heb die kennis niet. Dus ik zou ook niet weten hoe dat technisch allemaal moet. Die dijken openzetten, dat water laten toelaten, dat water er weer heel langzaam onderuit laten lopen. Ja. Als dat te snel gaat, breekt het ijs. Weet je wel, dus ja. Of heel Leiden dorp staat ineens onder water. Dat moet je ook niet hebben. Ja, nee, we willen een ijsbaan aan liggen. Sorry. Ja, precies. En sowieso ligt Leiderdorp natuurlijk in Laag Nederland. Dus ja, wie weet. Ja. Maar ja, ik heb de mazzel dat ik zoveel fijne mensen om me heen heb. En ja, dat gun ik nu ook iedereen. Dus ik zou ook echt zeggen, meld je aan voor die cursus. Want het is echt, ja, als je van schaats houdt, is dit zoiets moois. Want je staat gewoon aan de basis van, we gaan open en we kunnen. Ja, dat is zo'n fijn gevoel. Ja. Hoeveel mensen zitten niet te wachten op dat die rayonhoofden zeggen van het gaat door. Die als steden toch mag. Ja, ja. Is dat bij jullie ook zo? Als die ijsbaan er dan ligt en mensen hebben er veel plezier aan, dat je veel vriendelijkheid krijgt. Mensen zwaaien, knikjes. Ja, en iedereen komt van heinde en verre. En nou ja, ik ben best wel een actief lid. En als het een ijsperiode is, komen er zoveel mensen vrijwilligerswerk doen bij de vereniging die je normaal echt nooit ziet. En het heeft zoveel gezelligheid. En als de chocomel op is, dan biedt iedereen aan van zal ik even. Of weet je, het is echt. Ja. Nou, het is echt een gezelligheid. Alleen chocomel, hè? Niks er doorheen. Want anders word je helemaal. Ik moet volgende nacht natuurlijk ook dat ijs weer prepareren. Zeg, is het ultieme misschien wel? Want ik weet dat bijvoorbeeld bij Tialf en al die grote ijsstadions, daar worden die ijsmeesters wel eens getransfereerd. Hè? Dan zijn ze soms zo goed dat ze dan ergens anders aan de slag kunnen. In Calgary of noem het maar. Is dat nog een keer een droom om daar het ijs te leggen? Nou, nee, want dat is geen natuurijs. Maar nee, dat is natuurlijk waar, ja. Ja. Maar goed, maar daar zijn ook ijsmeesters toch druk om het allemaal goed voor elkaar te krijgen. Dus dat ja, is dan maar dat is een heel ander soort techniek. Dat is nog weer een andere tak van sport natuurlijk. Ja, ik schaats graag in de ijsbaan en ik ben heel blij dat ze er zijn. En ja, leuk, fijn, gezellig, maar niks boven natuurijs. Ja, zeker. Wat is de verwachting voor de komende winter? Gaan we nog op de schaatsen? Ja, natuurlijk. Ja. Gaat gebeuren, hè? Zeker in Leiden-dorp. Ja, absoluut. Veel succes. En het is dus een aanrader voor iedereen die denkt, nou, ik heb wat tijd over. Doe zo'n cursus van de KNSB en je mag je ijsmeester noemen. Ja, en meld je snel aan, want de eerste 100 aanmeldingen zal onze sponsor betalen. Dus dat is dan zeker de moeite waard. Kijk aan. Dank voor je verhaal, Pauline van der Zand, ijsmeester in Leiden-dorp. Zanger-presentator Bart Peters uit België heeft een nieuw Nederlandstalig album gemaakt. Het heet De Kat zat op de krant. Daarop staat bijvoorbeeld... Alleen voor jou zing ik dit lied. Dit lied bespreken Bart Peters. Jong en zeer veelbelovend is schrijfster Suzanne Voets. Zij schreef de camera obscura van de 21ste eeuw, de Toverlantaarn. Als taalschat in het kader van 70 jaar Nederlandse televisie... De familie Knots, het die heiting komt. René Appel bespreekt de TNA van Ruud de Wild. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Cecilia Bartoli en Le Musicien de Prince Monaco. Met het geliefde Stabat Mater van Pergolesi op 3 december. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Consumentenbond vindt dat de toezichthouder op de energiemarkt, dat is de ACM, meer middelen moet krijgen om energiebedrijven te controleren. En veel Afghanen die naar Nederland geëvacueerd zouden worden, die kunnen niet komen omdat ze geen paspoort hebben. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Afghaanse tolken en hun families laten weten dat ze zonder paspoort niet geholpen kunnen worden. blijkt uit e-mails die de NOS heeft ingezien. Nederland wil de komende tijd nog 2000 Afghanen uit het land laten overkomen. Veel van hen hebben geen paspoort, omdat dat de afgelopen tijd niet kon worden aangevraagd. Volgens Buitenlandse Zaken komt dat door de Taliban. Ook zouden landen waar veel evacuees naartoe vliegen, zoals Pakistan en Qatar, geen mensen zonder paspoort toelaten. Het gaat beter met Air France KLM. Het bedrijf leidt nog steeds verlies, maar veel minder dan eerst. In het derde kwartaal was het verlies 192 miljoen euro tegen ruim 1,5 miljard een jaar eerder. En met het afnemen van de coronapandemie kon er weer worden gevlogen. Air France KLM vervoerde deze zomer 17 miljoen passagiers. Bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. En ook de omzet steeg naar 4,5 miljard. Voor het eerst in 6 jaar is een gevangene in de Amerikaanse staat Oklahoma geëxecuteerd. De doodstraf werd sinds 2015 niet uitgevoerd, nadat enkele executies niet goed waren verlopen. De staat heeft zijn procedures voor de doodstraf tegen het licht gehouden en heeft besloten om opnieuw dodelijke injecties te gebruiken. Ooggetuigen zeggen tegen Amerikaanse media dat de geëxecuteerde gevangene stuiptrekkingen kreeg en moest overgeven. Na een kwartier raakte hij bewusteloos. Een vakbond voor brandweerlieden in de stad New York probeert de vaccinatieplicht voor ambtenaren van tafel te krijgen. Later vandaag is de deadline om een vaccinatiebewijs te tonen. Wie dat niet kan, krijgt onbetaald verlof. De New Yorkse brandweermensen zijn het er niet mee eens en hebben de rechtbank gevraagd om de verplichting te verbieden. De politievakbond probeerde eerder ook al om de vaccinatieplicht in te laten trekken. Dat verzoek werd woensdag afgewezen. In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben veilig thuisorganisaties minder meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling binnengekregen dan vorig jaar. Het waren er 61.000, 3500 minder dan in de eerste helft van 2020, meldt het CBS. Wel werd er vaker advies gegeven aan slachtoffers, omstanders of professionals. 67.000 keer, dat is een stijging van 15%. De politie en de douane hebben afgelopen week in de haven van Rotterdam 2 partijen cocaïne onderschept. Vorige week donderdag werd 930 kilo kook gevonden in een container uit Curaçao. Die was geladen met gebruikt frituurvet. En woensdag werd een partij van 600 kilo ontdekt in een zeecontainer gevuld met ananassen uit Costa Rica. De bedrijven waarnaar de containers werden verscheept wisten volgens de politie vermoedelijk niets van de drugsmokkel. De cocaïne is vernietigd. Het weer, vanochtend zon, later meer bewolking en vanavond regen. Het wordt zacht, 15 tot 18 graden. Morgen meer wind, wat regen en dan een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan maar een paar files vanochtend op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken 5 kilometer file. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West 4 kilometer file door een kapotte auto. En ook bij Rotterdam op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Delfshaven en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer file. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Vanavond in Meldpunt. De buitensport padel wordt steeds populairder en daarom groeit het aantal banen. Maar het zorgt ook voor geluidsoverlast. Omwonenden worden horendol van het continu slaan tegen de bal. Moet padel aan banden worden gelegd? In Meldpunt vanavond om 19:30 bij Max op NPO 2. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, BWC. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Het toezicht van waakhond ACM op de energiebedrijven in Nederland moet beter. Het AD schrijft daarover vanochtend. Consumentenbond wordt opgevoerd in dat verhaal, want die bond wil dat de ACM meer middelen krijgt om energiebedrijven goed te controleren. Situatie rond energiebedrijf Welkom Energie, dat kopje onder is gegaan vanwege de hoge energieprijzen, bewijst dat het anders moet, zeggen ze bij de Consumentenbond. George Donald is van die Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat schort er dan nu aan de controles van de ACM? Ja, het is lastig te zeggen waar het precies in zit. Maar we merken gewoon bij een faillissement dat er eigenlijk vrij laat wordt ingegrepen. Dat zien we nu bij Welkom Energie. Dat zagen we een paar jaar geleden ook terug bij Energieflex bijvoorbeeld. ACM heeft maar een beperkt aantal middelen om in te grijpen. En dan is er eigenlijk al best wel een tijd een probleem met het leverancier. He, wij hebben Welkom Energie, hebben wij ook al eerder in het vizier gehad. Zij zitten niet in de energievergelijking van de Consumentenbond. Omdat wij vonden van, nou ja, wij vinden het toch... Er zitten toch een paar rode vlaggen daar. We doen niet mee. Kijk, en als wij die signalen hebben, heeft de ACM het waarschijnlijk ook. Maar die heeft dus kennelijk niet de middelen... Om dan te kunnen zeggen van, overleg een stresstest... of kom met bewijzen om aan te tonen dat je een valide energiebedrijf bent. Dus daar zou naar gekeken moeten worden... naar een aanscherping en een uitbreiding van de bevoegdheden... als leveringsvergunning aanbieder en als toezichthouder... zodat er mogelijk eerder kan worden ingegrepen. Zo'n stresstest die u noemt, die moeten banken bijvoorbeeld wel laten zien... van zijn we... Zijn we bestand tegenvallers? U vindt ook dat dat voor energiebedrijven moet gelden? Ja, hoe die nou precies eruit moet zien, dat weten we niet. Dat moet echt onderzocht en besproken worden. Ons pleidooi is ook niet nieuw, we hebben het eerder gezegd. Maar wij zijn natuurlijk nu ook constant in gesprek met allerlei partijen... en ook met ACM en Economische Zaken willen we gesprekken... om te kijken of het anders kan. Want uiteindelijk is het natuurlijk het ministerie van Economische Zaken... die de bevoegdheden van de ACM moet aanscherpen. Zijn er veel cowboys actief in die energiemarkt eigenlijk? Ja, wel een aantal. Hoeveel dat er zijn, weet ik niet. Maar het is een lucratieve markt altijd geweest. En je ziet hoe de hele markt in elkaar zit. Dat er veel gegokt wordt. Hè. Er worden energiecontracten verkocht voor een bepaalde prijs. Dat is dan die vaste prijs die je als consument afspreekt. Maar dan moet de energieleverancier die energie nog wel inkopen. En ze gokken er dan een beetje op dat die prijs... klopt met wat ze hebben aangeboden. En als die dan toevallig heel erg hoog wordt zoals nu... ja, dan komen ze in de problemen. Maar ja, er zijn allerlei andere manieren om ook in de problemen te komen. Dat hebben we in het verleden ook wel gezien. Het is een keiharde concurrentiestrijd. En dan komen er ook altijd cowboys om de hoek kijken. Is het ook zo, want kijk, natuurlijk is dat goed dat daar toezicht op komt... en dat dat beter georganiseerd wordt. Maar wij, de consumenten... mensen moeten natuurlijk niet alleen maar naar een hele aantrekkelijke prijs kijken. Dus er ligt ook wel een beetje een verantwoordelijkheid, denk ik, bij de consument zelf. Ja en nee. Ja, natuurlijk. Je moet even nadenken als je een heel beetje vaag bedrijf contracteert. Ja, dan moet je even achter je oren krabben. Aan de andere kant, consumenten hebben geen zicht op hoe een energiebedrijf opereert. En het is ook niet zo, degene die de laagste prijzen zijn bieden, zijn de cowboys. Ook gerenommeerde bedrijven kunnen soms met hele goede aanbiedingen komen. Dus dan wordt het voor een consument heel moeilijk om te bepalen van... bijvoorbeeld Essent heeft een hele goede aanbieding... maar dat is een hele betrouwbare partij. En dan Pietje Puk, net nieuw op de markt ook. Ja, dat is voor consumenten heel moeilijk om in te zien. Ja. En het lastige is... met energie, je hebt het nodig. Het is een nutsvoorziening. Het is wat anders dan een winkel die failliet gaat. Dat is ook heel vervelend als klant ook. Maar bij een energieleverancier moet je energie hebben. Dus je moet het ergens afnemen. En als nu je leverancier failliet gaat, dan zit je dus ook nog met die hele hoge prijzen die je bij een nieuwe leverancier moet betalen. Krijgt u eigenlijk veel klachten van consumenten? Ja, nou vooral veel vragen. Mensen zijn heel erg bezorgd. Want ja, nu is Welkom Energie omgevallen. En consumenten vragen ons van ja, hoe zit het met onze energieleverancier? Nou, dat weten wij natuurlijk niet. Maar er is heel veel onrust van hoeveel ga ik straks betalen? Want iedereen is bang voor een hele hoge rekening. Ja. En dat weten we ook nog niet. Dat is nog geen januari, wanneer de tarieven echt omhoog gaan. En of hun leverancier het hoofd boven water houdt. En dat is voor consumenten en voor de energieleveranciers zelf heel spannend deze tijden. Ja, en niet ineens de voorwaarden aanpassen, want dat hebt u ook al gezien. Ja, dat is natuurlijk al ook een rode vlag. Hè. Er zijn een aantal leveranciers, DGB Energie en Stroga... die massaal contracten eenzijdig opzeiden. Nou, dat mag niet, hebben wij ze op aangesproken. Heeft ACM ook op aangesproken. ik kan niet zien wat ACM op de achtergrond doet. Maar dat zijn bedrijven waar wij ons ook zorgen om maken. Want als je dat soort rare bokkensprongen gaat maken, ja, dan is er wel iets aan de hand. Ja. Met deze aanleiding dus voor dat bedrijf Welkom Energie, dat al kopje onder is gegaan. En dat leidt tot allerlei gedoe natuurlijk. Dus daarom moet de ACM beter uitgerust worden. Dat is in ieder geval de pleidooi van de Consumentenbond. U hoorde Joyce Donat. Pompoenen, die zijn in deze tijd van het jaar populair. Dat heeft alles te maken met de viering van het horrorfeest Halloween. Komende zondag is het weer. Maar akkerbouwer Gert Smits in de Achterhoek die heeft meer ontdekt, namelijk de pompoenpit. Jaarlijks worden er vele tonnen van die pitten geïmporteerd uit China. Bakkers die maken daar pompoenbrood van, bijvoorbeeld. Maar Smits is nu bezig met lokaal geteelde pitten. En dat lijkt een succesverhaal te worden. U hoort een verslag van Jeroen Schutijzer. Het lijken wel schelpen, hè? Ja, daar heeft er iets van weg, inderdaad. Ze moeten nog gesorteerd worden. Dit zijn pompoenpitten. Die komen zo van de droogtafel. Die zijn gisteren eigenlijk gedorst. En hoeveel kilo heeft u geoogst? Ik denk dat we alles bij elkaar zo rond de 20, 25 ton geoogst hebben. En wie wordt daar blij van? U ook, hè? Ik hoop dat wij er ook blij van worden, zeker weten. Waar gaan die pitten naartoe? Die pitten die gaan naar de lokale bakkers. Daar wordt deels olie van gemaakt en die worden deels verwerkt in snacks. Dus eigenlijk gezouten en met chocola en als lokale snack. In Oostenrijk zijn ze daar groot in, met name de provincie Steiermark. Daar staat best een grote oppervlakte met pompoenpitten. En daar maken ze voortreffelijke olie van. En die gebruiken die pitten eigenlijk in diverse gerechten. U heeft dat gezien en u dacht van, die dingen die halen wij helemaal uit China. Het grootste deel van de pompoenpitten die in Nederland gebruikt worden, komen uit China. En de kwalitatief hogere level, die komt uit Oostenrijk. En we hebben gekeken of het eigenlijk mogelijk was om dat te vertalen naar Nederlandse teeltomstandigheden. En dat blijkt eigenlijk goed te lukken. We hebben verleden jaar een proef gehad van 5 hectare. En we hebben dit jaar 26 hectare gezet, waarvan 6 hectare bio. Edwin staat naast u. Dat is uw zoon, hè? Heb jij het ook een beetje uitgedokterd of daar geld in zou zitten in die pitten? Jazeker. Ik heb tijdens mijn studie, waar ik nu 2 maanden klaar mee ben, heb ik heel veel onderzoek gedaan naar de pompoenpitten. Dus zo ook marktonderzoek gedaan. Blijkt dus dat er zeker wel kansen liggen om Nederlandse pompoenpitten in Nederland weg te zetten. Gert Smits, u heeft 80 hectare tot uw beschikking voor 60 soorten pompoenen. We telen ook nog aardbeien, asperges en koolsoorten. Want u weet dat die pompoenen enorm populair zijn geworden, hè, de afgelopen jaren. Dat klopt, de pompoen heeft enorm in populariteit gewonnen eigenlijk. Ik vind die pompoensoep, ik vind er geen klap aan. Zo flauw als wat. Nou, dan wil ik hem graag eens een keer voor u maken. U kan dat? Ze zeggen het. Ja, je moet hem lekker maken. Het is natuurlijk, de pompoen heeft van zichzelf niet heel veel smaak. Nou, maar, zie je wel. Ja, klopt. Daar heb ik toch gelijk. Maar wij serveren hem met pompoenpitjes en met een schut pompoenolie. En dan is hij echt wel lekker, hoor. Meneer Smits, bent u in ons land de eerste met die pitten? Ja, met de oliehoudende pompoen zijn we de eerste, ja. Dus u heeft de primeur. Halloween en pompoenen, dat hoort bij elkaar. Doet dat u nou nog wat of helemaal niet? Ja, zeker. We zijn daar ook zelfs nog actief mee. Er worden kinderfeestjes georganiseerd op het bedrijf eigenlijk, waar de kinderen pompoen snijden en dergelijke. En dan gaat u verkleed als heks die kinderen aan het schrikken maken? Nee. Gelukkig hoef ik dat niet te doen. Ik ben daar eigenlijk niet de kerel naar. Mevrouw, heeft u toevallig pompoenpitten gekocht? Nee, geen pompoenen. Heeft u die wel eens gebruikt in een gerecht? Nee, ik vind pompoenen helemaal niet lekker. Ik hou helemaal niet van pompoen. Er zit geen smaak aan, vind ik. Hoorde dat net ook iemand anders zeggen? Ja, je moet er wel een uitje of prei of iets met pit bij in doen. Anders is het niet te eten, vind ik. Dit is de bakkerij van Paul Berndsen in Didam. In ons Waldkorn pompoenpittenbrood. Het zit in de stiekembol. Ja, in diverse dingen zit het, want het is een smaakvolle pit geworden, hè? Die pompoenpitten van Gerrit zijn grote. Als ze een beetje gebakken zijn, dan was het als het ware geroosterd. Dus ze geven extra smaak aan het brood. U was er eigenlijk wel blij mee met die uitvinding in de Achterhoek? In het verleden kwamen ze natuurlijk met containers vol uit China. Dan zie je deze platte, gedroogde dingetjes. De kleur is ook al heel anders, zie je? Die zijn veel donkerder. Dus dat gaf op het product wel een donkere aanblik. Maar nu de mensen eraan gewend zijn, willen ze niet anders meer. Op een leuke zaterdag bakken we er zo 700-800. Eigen pompoenpit eerst. Bakker Paul Berndsen was dat als laatste. Hij was tevreden over die pompoenpit uit de Achterhoek. Ook de nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat die pompoen populair is. Sinds 2018 is het areaal pompoenen gegroeid tot 1250 hectare in Nederland. En de provincie Flevoland is daarbij de koploper. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De voorgestelde salarisverhoging voor militairen is veel te karig, zeggen de militaire vakbonden in de Telegraaf. Volgens de bonden is de verhoging zo laag dat er zelfs sprake zou zijn van koopkrachtverlies. Maar volgens het ministerie van Defensie is dat niet zo, omdat er ook een eenmalige bonus bovenop komt van 1000 euro. De Ambulancezorg Nederland vindt niet dat er een beeld moet ontstaan dat ambulancemedewerkers aan de lopende band met geweld te maken krijgen. Gisteren werd bekend dat in Flevoland 2 ambulancemedewerkers dinsdagavond zwaar zijn mishandeld. En tegen nu.nl zegt de organisatie dat de meeste ambulancemedewerkers nooit met geweld te maken krijgen, maar dat elk geval er natuurlijk één te veel is. En Trouw heeft een rondgang gemaakt langs 20 gemeentes en concludeert dat er nauwelijks boetes worden uitgedeeld aan restaurants, kantines of theaters voor het niet controleren op de coronapas. De meeste gemeentes hebben geen enkele boete hoeven opleggen. Meestal is een goed gesprek genoeg om ervoor te zorgen dat restaurants wel goed gaan controleren. Shell zegt dat een splitsing van het bedrijf in een fossiel en duurzaam deel averechts zou werken. Zo'n splitsing was een idee van aandeelhouder Third Point. Die vindt dat Shell nu hinkt op twee gedachten. Shell-topman Ben van Beurden zegt in het FD dat een splitsing de vergroening van Shell juist zou vertragen. De vergroening moet deels betaald worden uit de opbrengsten van olie en gas. En in de Belgische stad Halle wordt onderzocht hoe een volwassen man heeft kunnen verdrinken in een vijver bij een woonzorgcentrum. De man van 44 probeerde kinderen te redden die in die vijver waren gevallen. Een andere omstander haalde de kinderen en de man uit het water. De man was overleden en een van de kinderen moest worden gereanimeerd, meldt de VRT. Hoe gaat het op de weg, Erwin de Hart? Gaat best goed eigenlijk op de weg, behalve een paar files. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam door een ongeluk bij Hoevelaken 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopen de Brechtseplein 4 kilometer file. Door een ongeluk met 2 auto's, maar de weg is alweer vrij. 17,5 minuut over 8 is het. In Brazilië stapelen de problemen zich op voor president Jair Bolsonaro. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar beschuldigingen van een parlementaire onderzoekscommissie dat Bolsonaro hoofdverantwoordelijk is voor de meer dan 600.000 coronadoden in Brazilië. Ik vroeg vanochtend aan correspondent Mark Bessems in São Paulo of dat ook betekent dat Bolsonaro nu echt wordt aangeklaagd. Nou, dat niet. Nog niet in ieder geval, want dit is een formaliteit. Het OM moet wel iets doen als je een parlementaire onderzoekscommissie hebt die daarom vraagt. Die commissie die heeft meer dan 1000 pagina's volgeschreven met beschuldigingen. En dan hebben we het niet over beschuldigingen alleen tegen de president, maar tegen tientallen anderen. Allemaal in verband met de pandemie. Nou ja, daar reageert het OM nu op met een vooronderzoek. Dus het OM gaat beoordelen of er voldoende aanwijzingen zijn om met de aanklacht te komen. Nou, de vraag is echt of dat ook echt gaat leiden tot een aanklacht. Want het hoofd van het OM, dat is een bondgenoot van de president, die is benoemd door Bolsonaro. Dus niks aan de hand? Nou, dat ook weer niet. Want zo'n vernietigend rapport is natuurlijk wel hele slechte reclame voor Bolsonaro. En dat komt op een moment dat de pandemie eigenlijk een beetje van de voorpagina's was verdwenen hier in Brazilië. Het ergste lijkt voorbij. Veel mensen zijn gevaccineerd en er zijn minder doden. Dus ja, waarschijnlijk dacht Bolsonaro, of had hij gehoopt dat de Brazilianen die pandemie een beetje zouden beginnen te vergeten. Al die doden zouden gaan vergeten. Misschien ook alle kritiek. Maar ja, nou praat iedereen natuurlijk toch weer over de pandemie. En erger nog, althans voor Bolsonaro, ook over het belabberde beleid van de regering. En alsof dat niet genoeg is, is het economisch ook heel slecht aan het gaan. En er komen verkiezingen aan. Zie je dit ook terug in de peilingen? Hoe staat hij ervoor? Ja, dat gaat inderdaad niet zo goed. Die peilingen, de populariteit van Bolsonaro neemt eigenlijk al heel lang steeds een beetje verder af. Of eigenlijk kun je beter zeggen, het percentage mensen dat zegt dat ze nooit op hem zullen stemmen, neemt toe. En dat is natuurlijk niet zo handig als je eigenlijk al in een campagne zit. Hè? Want we hebben hier over een jaar verkiezingen. Bolsonaro die wil graag herkozen worden. En dat wordt gewoon heel lastig als meer dan de helft van de kiezers zegt dat ze niet van plan zijn om op je te stemmen. Maar goed, van de andere kant, wat heel erg opvalt, is dat de harde kern van zijn aanhangers echt al een langere tijd stabiel op ongeveer een kwart van de Brazilianen blijft steken. Dus een kwart van de Brazilianen steunt de president, ondanks alle kritiek, nog steeds. En om uit te zoeken waarom, ging ik op bezoek bij een politicoloog en een echte Bolsonarista, een aanhanger van de president.

die dreiging, die blijft toch steeds een beetje boven de Braziliaanse politiek hangen. En ik denk dat we dat, dat er nog een heleboel spannende momenten gaan komen voor de verkiezingen van volgend jaar oktober. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems was dat. Zij zingen dat, Two Can Have a Party, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Wij kunnen dat, als luisteraar en ik, samen. Maar er is gewoon al een feestje vandaag, hè, op deze zender. Zeker. Hey, wat een bruggetje, hè? Ja, ik vond hem prachtig. Ja. We zaten al mee te swingen hier met de muziek. We moeten nog een hoop doen hier, maar om 9:30 zijn we er klaar voor. Guylaine Plag, normaal gesproken praten wij hier over het onderwerp voor Stand.nl. Dat gaan we vandaag niet doen. Nee. Want het is de 1000ste spraakmakers en dus reden voor een feestje. Ja, wij vonden het wel tof als we kijken hoeveel mensen toch dagelijks meedenken en reageren. Ook in Stand.nl, maar ook als spraakmakers die weer naar de studio komen. De mediaforumleden wilden een bescheiden feestje doen. Ahoy afhuren, dat is nu misschien niet helemaal verstandig. En we hebben ook geen grootheidswaanzin. Dus we dachten, we gaan met een relatief klein groepje bij elkaar zitten. Dus we hebben een team van mensen uit de community, een team van mediaforum mensen en een team van spraakmakers. En die gaan tegen elkaar, Jurgen, hoe kan het ook anders, de nationale nieuwsquiz spelen. Ja, precies. Ja. 2 uur lang, maar er komt wel gewoon nieuws van de afgelopen jaren voorbij. Dus mensen kunnen thuis ook wel voor de lol meespelen. En hopelijk vooral genieten van alle mooie gasten en mooie verhalen die er straks gaan komen. Ja. Wie komen er allemaal langs? Noem eens wat namen. Vanuit de mediaforum hebben we Arno Kantelberg, Angela de Jong, Paul Reumer, Marta Riemsma, Margriet Brandsma, Haroun Ali. Bij de spraakmakers Marjan Olvers, Alexander Pechtold, Kim Putters, Karim Amgar, Ineke Sluiter, Bero Beijer. En vanuit onze community hebben we huisarts Doortje Graafmans, iemand die heel vaak meepraat, Tineke Bulder, Roy Groenberg. Zullen allemaal bekende namen zijn, denk ik, voor de vaste luisteraars. Ja. En Jos van Eindhoven, de bakker uit Brabant. Het grappige is, dat weet jij ook. We hebben dat wel, ik mocht ook een tijdje met jou mee die quiz doen natuurlijk. Want we hebben ook eens een rondje voor journalisten en zo gedaan. Die gingen allemaal nat. En laten we zeggen, gewoon de luisteraars die gewoon heel goed in het nieuws zitten vaak. Beter dan ons misschien nog soms. Die wonnen dan altijd. Ja, wij zeiden ook al, van ben benieuwd. Nu zijn mensen die regelmatig bij ons te gast zijn. Nu gaan we uitvinden of ze ook echt luisteraars zijn. Dus dat kan best heel confronterend gaan worden. Hey, maar wel leuk. Het is in Utrecht. Kunnen mensen daar ook gewoon live komen kijken naar de radio? Ja, ik denk dat het tot langslopen beperkt wordt. Want je zit natuurlijk wel met de QR-codes en dergelijke. En moet het ook wel een klein beetje rustig houden. Dus het is al aardig vol. Oké. Goed. Nou, dan gaan we de locatie. Via de radio meegenieten. Ja, precies. Zeker. Dat is altijd leuk aan de radio. We spreken elkaar straks voor 9:30 nog wel even. Dan wil ik even weten of alle stekkertjes goed zijn geplakt. Maar dit werkt in ieder geval. Dat het echt doorgaat of dat ik langer moet blijven om de boel vol te kletsen. Nee, het gaat goed. We zien je straks en horen je straks. Guylaine Plag, dus straks bij de 1000ste uitzending van Spraakmakers. Ster. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Steeds meer mensen gaan de straat op. Ze eisen actie van politiek en grootvervuilers. Sta ook op. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Sluit je aan op oxfamnovip.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Eis klimaatactie. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. NPO Radio 1. 8:40, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De rijke landen van de G20 moeten de coronavaccins die ze over hebben naar arme landen sturen. Een groep oud-presidenten en wereldleiders doet die oproep in een brief aan Italië, dit weekend gastheer van de G20-top. De brief is ondertekend door de voormalige secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, de Britse oud-premier Gordon Brown en voormalig Braziliaanse president Cardoso. Veel Afghanen die naar Nederland geëvacueerd zouden worden kunnen niet komen, want ze hebben geen paspoort. De NOS heeft e-mails gezien van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan tolken en hulpverleners. En daarin staat dat evacueren zonder paspoort niet mogelijk is. Voor het eerst in 6 jaar is een gevangene in de Amerikaanse staat Oklahoma geëxecuteerd. Ooggetuigen zeggen dat de geëxecuteerde gevangene stuiptrekkingen kreeg en moest overgeven. De doodstraf werd sinds 2015 niet uitgevoerd, nadat enkele executies niet goed waren verlopen. In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben veilig thuisorganisaties 61.000 meldingen gekregen van huiselijk geweld. Dat is 6% minder dan in de eerste helft van 2020, meldt het CBS. Wel werd er vaker advies gegeven aan slachtoffers, omstanders of professionals. In de haven van Rotterdam zijn afgelopen week 2 flinke kookvangsten gedaan. Politie en douane vonden 930 kilo kook in een zeecontainer uit Curaçao. Die was geladen met gebruikt frituurvet. En ook een partij van 600 kilo werd ontdekt in een container met ananassen uit Costa Rica. Dan moeten we de weekendplannen misschien aanpassen. Dus kijken we ook naar het weer. Weekendweersverwachting bij Weerplaza. Wouter van Bennebeek. Maar eerst, Wouter, hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, vandaag wordt een prachtige dag. De zon schijnt in eerste instantie volop. In de loop van de middag zien we vanuit het zuidwesten wel wat meer bewolking overdrijven. En in de avond kan dan daaruit wat regen vallen, maar veel zal dat niet voorstellen. Nou, de middagtemperatuur komt echt hoog uit voor de tijd van het jaar. Normaal is het een graad of 11, maar vanmiddag hebben we met temperaturen tussen de 16 en lokaal 19 graden te maken. Wel waait het daarbij stevig uit een zuidelijke richting. En dan het weekend. Ja, vanavond en vannacht krijgen we dus met wat regen te maken. Dat geldt ook voor morgen. Er is duidelijk meer bewolking. Met name in het zuiden komt nog wel af en toe de zon even erdoor. En het wordt zo'n 15 graden. Ook zondag is het een graad of 15. Dan begint de dag overwegend droog met wat zon. Maar vooral in de avond gaat het flink regenen. En dat is het begin van een veel koudere periode. Want na het weekend komt de middagtemperatuur uit rond hooguit 11 of 12 graden. Elke dag valt er wel een enkele bui. En daarbij waait het van tijd tot tijd ook stevig. Wouter van Bennebeek was dat. Erwin de Hart met file nieuws. Er zijn een paar files. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 6 kilometer file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Dat geeft een kwartier vertraging. Op de A10 Ring Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer file. Een ongeluk gebeurde op de A12 Duitse grens richting Utrecht. De weg is nu even dicht. Tussen Zevenaar en knooppunt Waterberg staat het dus helemaal stil over 5 kilometer. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 5 kilometer file. Door een ongeluk 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Oost-Groningen probeert het oeroude cultuurlandschap te herstellen. We zien zandruggen, heidevelden en vochtige graslanden. En filmen het hoogtepunt van de vogeltrek met graspiepers, koolganzen en de rode wouw. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN VARA op NPO 2. 8:30 is het NOS Radio 1 Journaal. Vliegmaatschappij Air France KLM is in de zomer verder opgekrabbeld. Sinds het begin van de coronacrisis heeft het bedrijf te maken met ongekende verliezen. Maar deze zomer ging het wel weer iets beter. Blijkt uit de cijfers die net bekend zijn gemaakt. En die zijn bestudeerd door Lisa Schallenberg van de NOS Economie Redactie. Hartelijk welkom Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Wat bleef er dan uiteindelijk over onder de streep? Ja, nog steeds een verlies, maar wel een stuk minder dan een jaar eerder. 192 miljoen euro verlies maakte het concern. Even ter vergelijking met vorige zomer, toen was het 1,6 miljard. Dus dat is echt wel een flinke verbetering. En dit is helemaal onder de streep. Als je niet meeneemt dat het bedrijf bijvoorbeeld belastingen en rentes moet betalen, dan bleef er zelfs geld over. En dat hebben we echt al lang niet gezien. We vlogen weer meer, 2 keer zoveel passagiers als vorige zomer gingen er met het concern mee. En ik sprak vanmorgen de topman van KLM, Pieter Elbers, en die was optimistisch. Ja, ik heb het intern bemoedigend genoemd. En dat is denk ik wel het beste woord eigenlijk dat hierbij past. We hebben natuurlijk in het tweede kwartaal hebben we al een verbetering laten zien. En in het derde kwartaal maken we eindelijk weer een positief operationeel resultaat. Nou, dat is heel lang geleden door alle COVID-ellende die we gehad hebben. Maar bemoedigende resultaten. We zijn weer op de weg terug. Maar goed, eerlijk is eerlijk, nog wel steeds rode cijfers onderaan de streep. Het bedrijf heeft ook veel steun gehad natuurlijk van de overheid. Hoe hard is dat nog nodig? Ja, dit kwartaal waar deze cijfers over gaan, de zomer, dat was ook het laatste kwartaal dat het bedrijf gebruik kon maken van de loonsteun. Het grote steunpakket van de overheid voor alle bedrijven. Ja, en het bedrijf kreeg honderden miljoenen per kwartaal de afgelopen anderhalf jaar. Vanaf oktober dus niet meer. En Elbers die verwacht dat met de huidige situatie wel moet gaan lukken. Nou ja, kijk, uiteindelijk moet ieder bedrijf, en daar zijn wij geen uitzondering op, moet natuurlijk weer op eigen benen kunnen staan. Kan natuurlijk niet oneindig aan de loonsteun of aan de NOW-steun blijven hangen. Kijk, die NOW-steun was daarvoor om te zorgen dat niet een massale sluitingen of mensen ontslagen werden. Nou, dat heeft allemaal goed geholpen. We hebben helaas moeten inkrimpen. Maar dat denk ik toch op een manier gedaan die uiteindelijk paste bij de situatie. En nu zijn we er klaar voor om onze klanten weer te verwelkomen aan boord. Ja, en dit gaat dan echt over die steun waar alle bedrijven in principe aanspraak op konden maken die geraakt werden door corona. Maar KLM kreeg ook een specifiek pakket voor KLM zelf. 3,4 miljard van de overheid, een pakket aan leningen en garanties. Ja, en daarvan is nu 1 miljard gebruikt, vertelde Elbers mij vanmorgen. En er staat nog 2,4 miljard op de bank van de overheid waar ze nog gebruik van kunnen maken als dat nodig is. Als dat nodig is, want anders moeten ze het teruggeven. In principe zijn het garanties en leningen, dus het is niet een gift. Maar het staat er voor het geval dat nog nodig is. Wat zijn de andere uitdagingen voor Air France KLM? Ja, de grenzen die gaan weer wat meer open. Dat is ook de reden dat we natuurlijk meer gevlogen hebben in de zomer. Maar Azië, een belangrijke continent voor KLM, daar zijn nog veel landen ook gesloten. Zakenreizen, dat loopt ook nog niet zoals het deed. Ja, en de stijgende prijzen, we hebben daar allemaal mee te maken. En KLM ook heeft heel veel te maken natuurlijk met brandstofprijzen, grote kostenpost. En meer vliegen is positief voor de omzet, maar dat betekent ook dat je meer brandstof nodig hebt. Dus daar heeft het bedrijf ook mee te maken. Bemoedigend noemt hij het zelf, hè? Elbers, wat zijn zijn verwachtingen voor de komende maanden? Ja, de verwachtingen zijn wel dat het herstel doorzet, ook weer in het vierde kwartaal. In de Verenigde Staten zijn versoepelingen. Daar zijn mensen weer welkom vanaf november. Nou, dat is heel belangrijk voor het bedrijf. Ook Canada heeft versoepeld en Singapore. Dus de verdere reizen die belangrijk zijn voor Air France en ook voor KLM. Dat kan weer een beetje gaan lopen. Maar het ingewikkelde is natuurlijk, die onvoorspelbaarheid van het virus hangt als een donkere wolk boven dit bedrijf en boven de luchtvaart. Dus ik vroeg, gegeven het feit dat die besmettingen nu ook weer oplopen, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, vroeg ik waar het bedrijf rekening mee houdt. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het virus leidt op, maar het virus leidt natuurlijk vooral op in specifieke situaties, met name situaties waarin mensen niet gevaccineerd zijn. En wij hopen natuurlijk dat de overheden niet meer dezelfde methode hanteren als op het begin van de pandemie. Hè. Toen wisten we eigenlijk nog niet zo goed wat er moest gebeuren. Gingen de grenzen dicht en allerlei, heel grove maatregelen. Ja, dus waar ze op hopen is dat niet terugkomt. Echt de landen en de grenzen sluiten en inreisverboden. Ja, PCR-testen bijvoorbeeld aan boord, dat zijn dingen voordat je gaat vliegen, dat zijn dingen waarvan ze zeggen dat we hopen dat is waar wordt op ingezet. Maar goed, als er toch echt weer grenzen dichtgaan, als dat toch weer nodig is, dan is er nog altijd dat potje van 2,4 miljard aan leningen waar ze nog gebruik van kunnen maken. Wat nog over is, ja. Lisa Schallenberg was dat over de cijfers van vliegmaatschappij Air France KLM. Er moeten minder korte gevangenisstraffen worden gegeven, vindt de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming, de RSJ. Die raad heeft een advies uitgebracht waarin er aanbevelingen worden gedaan voor goede alternatieven. Want volgens de raad zijn die korte straffen niet effectief. Peter van der Laan is van de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Meneer van der Laan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb het idee dat er enige vertraging op de lijn zit. Ik ook. Ja, dus we gaan niet te veel door elkaar heen praten. Leg eens uit, hoezo zijn die korte straffen niet effectief? Nou, ik denk dat het goed is om nog één nader onderscheid te maken. Er is driekwart van alle gedetineerden verblijft korter dan 3 maanden in detentie. Daarbij gaat het niet alleen maar om gevangenisstraffen, maar het gaat ook om mensen die in voorlopige hechtenis worden genomen. En het gaat ook om mensen die bijvoorbeeld, omdat ze hun geldboete niet hebben betaald, vervangende hechtenis krijgen. Dus dat zijn er ontzettend veel. Tegelijkertijd is het een hele korte periode van detentie. En dat houdt in dat er maar heel weinig tijd is om iets te doen aan de voorbereiding op het normale leven na detentie. Resocialisatie noemen we dat doorgaans. De activiteit daarvoor, die bijdrage aan gedragsverandering, daar is eigenlijk niet of nauwelijks tijd voor. En dat betekent dus dat die periode in detentie weliswaar wel opgevat kunnen worden als een duidelijk signaal, datgene wat je hebt gedaan, dat deugt niet. Maar tegelijkertijd biedt het te weinig toekomstperspectieven, zodat we er gerust op kunnen zijn dat dat gedrag, dat de mensen daar niet in herhaling vervallen. Maar en u zegt dus eigenlijk van, in zo'n geval kan je beter een goede taakstraf opleggen. Nou ja, een goede taakstraf, maar er zijn ook nog een heleboel andere alternatieven. Het is ook denkbaar dat je zorgt voor een vorm van elektronische detentie. Dat is dus de enkelband, waardoor het mogelijk is om daarnaast nog andere, een beetje, het klinkt wel duur, maar constructieve activiteiten te ontplooien. En in ieder geval biedt het mogelijkheden, ook als je bijvoorbeeld een voorwaardelijke sanctie oplegt met bijzondere voorwaarden, dat je mensen kunt verplichten om bepaalde programma's te volgen. Denk in dit geval aan iets te doen aan verslavingsproblematiek, wat heel vaak aanleiding is voor. Dus je hebt in feite mogelijkheden om op een, op een positieve manier iets aan dat gedrag te doen en wat daaraan ten grondslag ligt, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat er ook nog zoiets is dat je straft of dat je detineert vanwege het simpele feit dat we het belangrijk vinden dat er een signaal uitgaat van dit accepteren we niet. Ja. En daar moet een reactie op volgen. Want daar haalt u volgens mij net, raakt u net een punt wat op zijn minst aan de gemiddelde borreltafel speelt. Hè. Mensen roepen juist om zwaardere straffen en langere straffen ook misschien wel. Ja, dat klopt. En tegelijkertijd weten we ook uit heel veel onderzoek, en dat wordt bij voortduring gedaan, op het moment dat je uitlegt waarom je een bepaalde straf oplegt en dat je daarbij aangeeft wat de, als ik het zo mag zeggen, de voordelen daarvan zijn en hoe je bepaalde nadelen van die klassieke detentiestraf kunt voorkomen, namelijk dat leidt tot allerlei vormen van schade. Op het moment dat je dat uitlegt en de omstandigheden waaronder dat gebeurt, dan blijkt, en dat wordt steeds herhaald in onderzoek, dan blijkt dat ook de grote meerderheid van de bevolking in feite veel meer ziet in die alternatieven, omdat uiteindelijk dat beter bijdraagt aan het voorkomen van herhaling en dat het ook beter ten goede komt aan de veiligheid van de samenleving en, niet onbelangrijk, ook ten goede kan komen aan de slachtoffers van de delict. Is hij er nog of niet? Bent u er nog, meneer Van der Laan? Want ik had die dat weer zijn lijntje uitklapt hier. Dat is jammer, want ik wilde eigenlijk nog even iets weten over het taakstrafverbod dat we natuurlijk hebben in Nederland. Ik praat nu een beetje zodat aan de andere kant van de ruit ze die man even opnieuw gaan bellen misschien. Want dat taakstrafverbod hebben we natuurlijk, en dat is te voorkomen, is om te voorkomen dat mensen die bijvoorbeeld geweld plegen tegen ambulancebroeders, dat die er met een taakstraf van afkomen. Ik was zo benieuwd wat hij daar dan van vindt. En meneer Van der Laan, u bent er, ik hoor u ademen. Oh nee, dat is mijn eigen adem. Kirsten, kun je me even helpen? Want misschien heb je nog wat opvallende zaken uit andere media. Het is blijkbaar heel lastig om hier een 50 euro cent stuk te vinden om die man even terug te bellen. Dan ga ik toch gewoon verder. Het is de publieke omroep, hè. De AT5 zet postbode Jan Bots in het zonnetje. Na 50 jaar gaat hij met pensioen. Hij begon op zijn 17e als postbode in de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost. In de tijd dat mensen de naam van de postbode nog kenden en hem bakjes koffie gaven. Een kleinigheidje, Jan vindt koffie niet te zuipen, zei hij tegen AT5. Maar in al die jaren heeft hij wel het nodige meegemaakt. Ik keek naar rechts toe, zag een pruik drijven tussen de boten in. Maar ik dacht, er is meer aan de hand. Ik heb de politie laten bellen, de politie kwam. Inderdaad, een lei gevonden. Hij heeft ook een gewapende overval op een geldtransport verijdeld. Hij is één keer door een hond gebeten en heeft er ook één keer een hond aangereden. Die liep daarna gelukkig wel gewoon weer door. Jan is tevreden en kijkt nu uit naar lange vakanties. En over 57 dagen, dan is het kerst. En dat betekent normaal de ene na de andere kerstborrel. Maar dat valt dit jaar nog een beetje tegen. De regionale omroep 1 Limburg belde eens rond en kwam erachter dat veel bedrijven vanwege corona nog niet al te veel durven te plannen. En in plaats daarvan krijgen werknemers een extra groot kerstpakket, merkt deze verkoper. Ja, het begon natuurlijk al in de zomer, dus voor het bouwvak. Bouwvakpakketten, barbecuepakketten, cocktailpakketten. Dus dat was alweer een teken dat het budget voor wat weg te geven ook weer groot is dit jaar. En we zien nu met kerst zien we het precies hetzelfde terug. En bedrijven wachten eerst de persconferentie van het demissionaire kabinet af en plannen hun eventuele kerstfeest pas op het laatste moment. En nu de bladeren weer van de boom vallen, hoort u ook dit weer vaker. Ja, het geluid van de bladblazer. In Ellecom in Gelderland werden ze daar zo gek van dat ze mensen proberen aan te sporen om weer gewoon de hark erbij te bakken. Van de gemeente kregen ze een antieke bakfiets, die wordt opgeknapt. En dan vrijwilligers kunnen daarmee langs ouderen gaan die niet meer zelf hun tuintje kunnen opruimen. Ze hopen daarmee ook andere enthousiast te krijgen, lezen we bij Omroep Gelderland, onder het motto Heel Ellecom harkt. Erwin. Hoort u mij? Yes. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Knoopend Waterberg staat 9 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk was de weg even helemaal dicht. Nu is 1 rijstrook weer open, maar de vertraging blijft groot. Vertraging was er ook net in dat gesprek over die taakstraffen. En ik had eigenlijk nog 1 belangrijke vraag voor Peter van der Laan, van de Raad voor Strafrecht Toepassing en Jeugdbescherming. Van der Laan, uw hele verhaal is luid en duidelijk te horen geweest. Want precies toen u klaar was met het antwoord, klapte hier er een lijn uit. En ik had nog 1 vraag over dat taakstrafverbod dat geldt in Nederland. Dat is dus om te voorkomen dat bijvoorbeeld hulpverleners die dan te maken krijgen met agressie, dat de dader daarvan er met een taakstraf van afkomt. Wat moet daar dan mee gebeuren wat u betreft? Nou ja, kijk, wij zien de enorme potentie en de voordelen van die taakstraf. En daar is de RSJ overigens absoluut niet de enige in. En alle belemmeringen in die richting, die zou je weg moeten nemen. En wij weten, ook uit gesprekken met de rechterlijke macht, met het Openbaar Ministerie, dat dat taakstrafverbod toch wel belemmerend werkt. Terwijl dat tegelijkertijd zou kunnen leiden tot in feite niet minder, maar meer van die korte detenties, waarvan we nu juist zeggen dat dat zo weinig oplevert. Maar tegelijkertijd, als je een ambulancebroeder aanvalt, zeg maar, dat is het signaal toch wat naar de maatschappij wordt afgegeven, dan kom je er niet meer af met een taakstraf. Dat is ook helder, lijkt me. Ja, maar

Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online? Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Wegwerpbekers op kantoor die zijn vanaf 2023 verboden. En een groot deel van de Afghanen die Nederland nog wil evacueren, die kunnen niet hierheen komen, omdat ze geen paspoort hebben, die mensen. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tolken via e-mails laten weten dat evacuaties zonder paspoort niet mogelijk zijn. De NOS heeft de e-mails ingezien. Nederland wil de komende tijd nog 2000 Afghanen uit dat land laten overkomen. Veel van hen hebben geen paspoort, omdat dat de afgelopen tijd niet kon worden aangevraagd. Volgens Buitenlandse Zaken komt dat door de Taliban. En ook zouden landen waar veel evacuees naartoe vliegen, zoals Pakistan en Qatar, geen mensen zonder paspoort toelaten. De Consumentenbond wil een stresstest voor energieleveranciers. Aanleiding zijn de problemen bij bedrijven als Welkom Energie. Door de stijgende energieprijzen kon dat bedrijf de levering van gas en elektriciteit aan de klanten niet meer garanderen. Klanten werden overgenomen door Eneco, maar gaan wel meer betalen. Toezichthouder ACM trok de vergunning van Welkom Energie in. Volgens de Consumentenbond moet ACM een stresstest kunnen doen bij energiebedrijven om sneller in te kunnen grijpen als het niet goed gaat. De rijke landen van de G20 moeten coronavaccins die ze over hebben naar arme landen sturen. Een groep oud-presidenten en wereldleiders doet die oproep in een brief aan Italië, dat dit weekend de gastheer is van de G20-top in Rome. Als de VS, de EU, de Britten en Canadezen meewerken, kunnen ruim 1 miljard vaccins aan arme landen worden gegeven. Dat zou onethisch zijn als die vaccins worden verspild, terwijl er door corona doden vallen. De brief is ondertekend door oud-VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, de Britse oud-premier Gordon Brown en de voormalige Braziliaanse president Cardoso. Voor het eerst in 6 jaar is een gevangene in de Amerikaanse staat Oklahoma geëxecuteerd. Het was een man van 60 die in 1998 een gevangenismedewerker doodstak. Ooggetuigen zeggen tegen Amerikaanse media dat hij stuiptrekkingen kreeg en moest overgeven na de eerste van 3 injecties. Na een kwartier raakte hij bewusteloos. De doodstraf werd sinds 2015 niet uitgevoerd in Oklahoma, nadat enkele executies niet goed waren verlopen. De staat heeft zijn procedures voor de doodstraf tegen het licht gehouden en heeft besloten om de dodelijke injecties opnieuw te gebruiken. Het gaat beter met Air France KLM. Het bedrijf leidt nog steeds verlies, maar veel minder dan eerst. In het derde kwartaal was het verlies 192 miljoen euro, tegen ruim 1,5 miljard een jaar eerder. Met het afnemen van de coronapandemie kon er weer worden gevlogen. Air France KLM vervoerde deze zomer 17 miljoen passagiers, bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Ook de omzet steeg naar 4,5 miljard. Het weer, vanochtend zon, later meer bewolking en vanavond wat regen. Het wordt zacht, 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, wat regen dan ook en een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan maar een paar files vanochtend. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem door een ongeluk nog 8 kilometer tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Een half uur vertraging, maar de weg is net weer vrijgegeven. Een ongeluk gebeurde zojuist op de A16 Breda richting Rotterdam. En 3 kilometer file heeft zich gevormd tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Onze Pake Rolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. De nieuwe Boxspring Zinnen. Nu met ruim €600 voordeel. Kijk op avecbedden.nl. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Vanavond in Meldpunt. De buitensport padel wordt steeds populairder en daarom groeit het aantal banen. Maar het zorgt ook voor geluidsoverlast. Omwonenden worden horendol van het continu slaan tegen de bal. Moet padel aan banden worden gelegd? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. Plastic wegwerkbekertjes en kant-en-klaarverpakkingen die zijn binnenkort misschien wel verleden tijd. Het demissionaire kabinet komt met maatregelen. In 2023 moet 3/4 van alle wegwerpbekertjes gerecycled worden. En in 2024 moet er extra betaald worden voor verpakkingen. Christian Bolk is onderzoeker naar duurzaam materiaal bij de Wageningen Universiteit. Meneer Bolk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van deze maatregelen? Is dat effectief? Nou, ik vind het heel goed dat de overheid maatregelen neemt om zwerfafval tegen te gaan. En de plastic soep in dat kader ook tegen te gaan. Dus ik denk dat dit kan mogelijk daarin in helpen. Zijn er eigenlijk nog veel kantoren waar echt van die ouderwetse plastic bekertjes worden neergezet of uit de automaat komen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie zelf, in Wageningen hebben we papieren bekers en die we ook recyclen. Dus apart inzamelen en hergebruiken. En ik denk dat de staatssecretaris daarheen wil. Ja. Dat we niet meer gewoon dat we niet meer weggooien en verbranden, maar dat we het opnieuw gebruiken. Dat kan met papier door het papier te recyclen, maar dat kan ook met plastic door plastic te recyclen. Ja. We hebben dat hier ook, hè? Dus dan moet je in zo'n koker moet je dan die bekertjes groen doen. Nou, u begrijpt, ik doe dat natuurlijk altijd keurig netjes, maar ik heb het idee dat lang niet iedereen dat doet. Ja, nou, ik denk dat ook de grote vraag is bij dit soort maatregelen. Hè. Doet misschien iedereen het, maar net een paar mensen niet. En hoe ver krijg je die mensen dan zover dat die wel ook gaan recyclen of in ieder geval niet weg gaan gooien in het milieu? Ik zie dat de staatssecretaris ook maatregelen wil nemen om vooral dat te voorkomen. Hè. Dus ook misschien zelfs ook een statiegeld te heffen op bekertjes die on the go meeneemt. Nou, dat betekent dat dat op zich ook een goede maatregel is. Alleen weet je nooit of we die 1% of nog minder dan 1% van de mensen die het toch weggooit, of je die nu zover krijgt dat ze dat niet meer doen. Ja, tenzij je gewoon zegt, wij gaan dat gewoon verbieden. Het moet gewoon gerecycled materiaal zijn wat daar wordt neergezet. Ja, nou, ik denk dat het heel goed is om gerecycled materiaal te gebruiken voor al onze nieuwe producten. Maar om het gerecycled materiaal te gebruiken, dan ga je nog niet per se de zwerfafval tegen. Hè? Want op het moment dat je dat gerecycled plastic in het milieu gooit, dan hoopt het daar nog steeds op. Dus daar moeten we ook vooral maatregelen op nemen. Want hoeveel schade zorgen die bekers en die kant-en-klaar verpakkingen? Nou, we weten dat plastic soep wordt, zeker in ons meer geciviliseerde landen, wordt veroorzaakt door een aantal hoogrisicoproducten. En daar zijn de flesjes, die worden daarop aangepakt. En dekentjes zie je daar ook wel in. Hè. De zogenaamde disposables die we gebruiken, die zie je wel in de natuur veel terug. Ja, want Van Weyenberg, de huidige staatssecretaris van Milieu, die denkt dat hier 40% minder wegwerpplastic door ontstaat in Nederland. Ik vind dat heel enthousiast. Dat zou betekenen dat 40% van al het plastic wat in het milieu terechtkomt, komt door die bekertjes. Nou, dat lijkt me niet. Maar ik denk dat het wel op zich een goede stap is, die je ook het breder moet zien. Hè. We hebben al een verbod op bijvoorbeeld plastic rietjes. En er worden allerlei andere maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat we meer bewust omgaan met plastic producten die we gebruiken. Zijn de eeuwige discussie is, want ik drink hier mijn thee nog gewoon uit een ouderwetse stenen mok, zeg maar. Die neem ik elke dag mee, die was ik af. Maar er zijn ook weer mensen die zeggen, nee, maar dat is eigenlijk nog weer milieuonvriendelijker, want die moet je elke keer weer afwassen. Wat is waar? Op zich,

Uit de 60s, Spencer Davis Group, Keep On Running. Het is 17 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Even de vaat erin, hoor. Ja, morgen vertrekt de klimaattrein naar de klimaattop in Schotland. Daarvoor spraken we met Mara Pater, voorzitter van Youth for Sustainable Travel. De stichting die verantwoordelijk is voor die klimaattrein. En ze komen langs Rotterdam, Brussel en Londen. Greg vraagt zich nog af wat ze gaan doen in die steden. En daar heeft Mara nog wel een antwoord op. De trein rijdt via Rotterdam, Brussel en Londen. En in Rotterdam zullen een aantal sprekers zijn en hebben we hele leuke klimaatvriendelijke live muziek. Ook in Brussel zijn een aantal sprekers en daar zal Frans Timmermans van de Europese Commissie ons komen uitzwaaien. En in Londen stappen we over, dan moeten we 10 minuutjes lopen van het ene station naar het andere. En dat doen we in een lange stoet, dus met z'n 500. En ook daar worden we vergezeld met live muziek. Nou, dus nog wel wat activiteiten hier en daar. De verslaggever Jeroen Schutijzer maakte een reportage over pompoenpitten en ging langs bij akkerbouwer Gert Smits. Want die pitten worden nu vooral geïmporteerd uit China. Maar Gert Smits is zelf pompoenpitten gaan telen. Anne was meer geïnteresseerd in het vruchtvlees van die pompoenen. Want ze hoopt niet dat dat dan wordt weggegooid. En wat gebeurt er met dat vruchtvlees? Nou ja, als je dus pompoenen hebt die speciaal worden gekweekt voor of geteeld voor die pitten, dan is het vruchtvlees eigenlijk niet geschikt om te eten. Is ook gewoon niet lekker. Maar er wordt wel wat mee gedaan. Het gaat gewoon terug het land op. Het zijn goede voedingsstoffen voor de bodem. En kun je deze pompoenen ook gebruiken voor Halloween? Kan je daar dan zo'n kop van maken? Ja, dan heb je weer zelf weer een vergeten vraag waar ik eigenlijk geen antwoord op heb. Ik heb geen idee. Ik denk als je weinig vruchtvlees hebt, dat het wel moeilijker is om daar een goede Halloween pompoen van te maken. Ik bel Gert Smits meteen wel even zelf naar de uitzending. Is goed. Rond 7:30 draaiden we het nummer Merk je het niet van De Dijk. Zij bestaan 40 jaar. De Dijk. Dit is hun nieuwste liedje. Dat heet Merk je het niet. Ja, zo kondigde je die platen aan. We kregen daarna een appje van Wilma. Want zij zei, kwam dit liedje niet uit 1994? Ja, heel scherp van Wilma. Ja, dat klopt. Ja. Komt uit 1994. Maar kijk, ze hebben dat opnieuw uitgebracht. Want het gaat heel erg over de tijd van nu. Dus dat gebeurt wel vaker de laatste tijd. De Rolling Stones hebben nu ook weer een heel album uit. Allemaal oude nummers. Ook wat nieuwe erbij. Maar ja, gewoon even met een nieuw sausje eroverheen. En dat heeft De Dijk dus ook gedaan. Dus dat klopt helemaal. Ja. 94 en nu dus 2021 zetten we er ook achter. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Keep on running. Of kunnen we gewoon doorrijden, Erwin? Je kan ook te voet gaan, inderdaad. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek, nog 9 kilometer file nog steeds. De weg is weer vrij na een ongeluk. De N201 Hilversum richting Uithoorn doet opeens ook mee, tussen Vreeland en de A2. Er staat 3 kilometer file. Door een ongeluk is de vertraging 20 minuten. Ik ga praten met Victor Pop. Meneer Pop, goedemorgen. Goedemorgen. U neemt afscheid als hoogleraar eerste lijn zorg. Maar voordat we het daarover gaan hebben, u bent een groot fan van de kritiek van Jan Publiek. Klopt, ja. De rubriek die we net weer even in het sneltreinvaten door hebben gejast. Ja, ik op weg van mijn huis naar de universiteit luister ik altijd trouw naar Radio 1. En ik heb mij altijd verwonderd over de titel van dit issue. Ja. Want kritiek van Jan Publiek, dat rijmt niet echt. En bovendien, u hoorde het net ook, zijn er ook heel veel mensen die aanvullende vragen hebben of zelfs aanvullende opmerkingen. En dat is toch niet echt kritiek, zou ik zeggen. Dus, ik moet wel zeggen, dat is er wel een beetje later ingeslopen op een of andere manier. Ik weet niet, er was iemand die kwam met dat idee van, wat doen we, is een verborgen vraag of een vergeten vraag. En ineens is dat heel erg belangrijk ook geworden in de rubriek. Ja. Maar ik had speciaal als afscheid voor jou, voor 1 januari, had ik een suggestie. De repliek van Jan Publiek. De repliek van Jan Publiek, ja. Dat rijmt beter en dat geeft beter weer wat ze doen, denk ik, de luisteraars. Ik schrijf hem even op, ik doe hem in de ideeënbus. Ik weet zeker dat binnen nu en 2 weken daar een beslissing over valt. Oké. Okay. Ja. Dank daarvoor. En we gaan praten over uw afscheid. Hoewel, het is ook weer niet een echte afscheid, want u blijft gewoon bezig. Eerst eventjes de eerste lijn zorg. Hè. Wat verstaan we daar eigenlijk onder? Nou, dat is inderdaad een misverstand deze dagen. Vroeger was het zo dat de eerste lijn, dat automatisch betekende de huisartsgeneeskunde. Maar de eerste lijn tegenwoordig is zo breed ontwikkeld. Er zijn zoveel disciplines op dit moment die zich daar mee bezighouden. En dat gaat eigenlijk van de GGD, dat noemen we dan soms wel eens de nulde lijn. Maar de huisarts, de verloskundige, de kraamverpleegkundige. En dan de praktijkondersteuners die bij de huisartsen werken. Dus het is een heel breed scala van zorgverleners wat anno 2021 actief is. En u bent zelf heel lang ook huisarts geweest, hè? En, klopt, en later dus hoogleraar, dus al 30 jaar nu hoogleraar eerste lijnszorg. Ja, ja. Vanaf, precies te zijn, 21 jaar, vanaf 2000. Ja. Is het moeilijk om ermee te stoppen? Niet echt, omdat ik nog met een aantal projecten bezig ben en ik met de universiteit ook afspraak heb gemaakt dat ik voorlopig nog wat supervisie geef aan een aantal projecten die lopen. En zo kan ik langzaam outfaden, zoals dat zo mooi heet. Ja. Ja, u noemde net al eventjes de geboortezorg, hè? Dus alles wat daaromheen komt kijken. U hebt zich ook vooral bezig gehouden met postnatale depressies. Waarom juist dat onderwerp? Dat komt omdat mijn onderzoeksinteresse komt puur uit de praktijk. En dat is in de jaren 80 toen ik begon. Zijn er eigenlijk een aantal mensen op mijn spreekuur geweest, in dit geval natuurlijk vrouwen, die klachten hadden die pasten bij een depressie na een bevalling. En zo ben ik eigenlijk vanuit pure verwondering en interesse in dat onderzoeksveld gerold. Ook omdat er op dat moment in Nederland nauwelijks of geen fatsoenlijk onderzoek was gedaan naar dit issue. En is dat nu wel beter? Ja en nee. Er is een aantal misverstanden over postpartum depressie. En dat is op de eerste plaats. En als ik u vertel dat na 50 jaar onderzoek dat men nog steeds niet een definitie heeft wat nou eigenlijk de postpartumperiode is, ja, dan wordt het wel heel lastig onderzoek doen naar dit concept. Maar we weten inmiddels dat de voorspellers van een depressie na de bevalling, dat die eigenlijk dezelfde zijn als depressie die mannen en vrouwen op andere momenten in het leven kunnen meemaken. Ja. En belangrijk is ook dat er een Amerikaanse psycholoog, Lewinson, in 1988 al heeft gezegd dat de belangrijkste voorspellers überhaupt voor het krijgen van een depressie zijn jong zijn en vrouw zijn. Ja, dat is natuurlijk uitgerekend de doelgroep waar we het over hebben. En dit betekent ook dat het ook nog nooit is aangetoond dat depressie na een bevalling vaker voorkomt dan op andere momenten in het leven van een vrouw. Dus je kan eigenlijk zeggen, want dat is natuurlijk een enorme gebeurtenis, waar je ook de nodige stress van zou kunnen krijgen. Zeker. Maar dat is het vooral. Dat heeft dus eigenlijk niks te maken met de geboorte op zich. Nee, dat of is met zo. Het kind. Nee, dat klopt. Er is dus ook een andere Amerikaanse hoogleraar, een collega van mij, die heeft mij ooit wel eens uitgelegd. Ik ben als psycholoog ontzettend geïnteresseerd in het onderzoek doen in de perinatale periode. Want wij kunnen dus eigenlijk nulmetingen doen. Wij kunnen voordat een vrouw door een major life event heen gaat, het krijgen van een kind, het baren van een kind, kunnen we dus metingen verrichten. En zouden we eigenlijk een beetje kunnen voorspellen welke vrouwen, als ze door zo'n ingrijpende gebeurtenis heen gaan, krijgen nu wel makkelijker een depressie en welke niet. Mm. En dat is natuurlijk heel vanuit methodologisch oogpunt heel interessant om te onderzoeken. Ja. Kunnen mannen dat eigenlijk ook krijgen? Ja, er is een achtergebleven gebied op dit vlak in de postpartum research wereld. Maar langzaam maar zeker komen er publicaties dat ook mannen, maar die maken ook een ingrijpende gebeurtenis mee. Ik ben ervaringsdeskundige met 4 kinderen, dus ik weet wat het ook als vader met je doet, of man, als je kinderen krijgt. En een van de mooiste dingen voor grootouders is om je kinderen te zien veranderen van kind in hun vader of moeder. En dat is dus ook een erg normaal fysiologisch gebeuren. Ja. Maar het is een onderwerp, dus, want u zegt, u bent er al heel wat jaren ook mee bezig. Dat blijft wel. Daar kan nog genoeg onderzoek naar gedaan worden. Ja, niet zozeer onderzoek. Het wordt eigenlijk eens tijd dat VWS, dat de overheid daar eens echt maximaal rendement probeert uit te halen. En kijk, wat heel specifiek is voor een depressie na een bevalling, is dat het optreedt op het moment in het leven van een vrouw dat het vanuit de maatschappij niet wordt geaccepteerd. Je hebt het zelf gewild, je hebt de zwangerschap gepland. Soms kun je tegenwoordig de bevalling ook nog plannen. Dus het is een gebeurtenis die je zelf met jouw partner al dan niet over je hebt afgeroepen, als ik het even negatief formuleer. Dus blijf op je roze wolk en kom dan niet zeuren. En dat is heel vervelend, want daardoor gaan vrouwen die dus een depressie oplopen in deze periode, die gaan er dus ook niet over praten. Nee. En dat is één belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is dat het komt op een moment dat er een jong nieuw leven is. En dat jonge nieuwe leven, dat moet zich ontwikkelen. En dan is interactie met een caregiver, met de moeder, is ontzettend belangrijk om zich goed te kunnen ontwikkelen. Als dat niet goed gaat, creëer je daar eigenlijk al vanzelf weer een probleem misschien in dat jonge leven. Precies, ja, zeker. Zeg, u houdt vandaag een afscheidsrede, hè? Daar probeert u 30 jaar onderzoek in 45 minuten te stoppen. Ja. Hebt u al geoefend voor de spiegel? Gaat dat lukken? Dat gaat lukken. Als het me in 8 minuten lukt, dan zal het ook wel in 45 minuten moeten lukken, zou ik zeggen. Ja. Want het zal ook over deze onderwerpen gaan. Ja, zeker. Ja. En ook over de schildklier, waar ik dan ook onderzoek naar heb gedaan in Nederland. Ja. Ik wens u een mooie dag, meneer Pop. En we komen u vast nog een keer tegen, want u stopt er nog niet helemaal mee, heb ik al begrepen. Oké, dank u wel voor het gesprek. Hij neemt afscheid vandaag als hoogleraar eerste lijn zorg aan de Universiteit van Tilburg. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? De Autoriteit Persoonsgegevens komt met een rapport over de fraudesignalering voorziening van de Belastingdienst, oftewel de zwarte lijst. Dat is die lijst met potentiële fraudeurs die de Belastingdienst jarenlang bijhield. De privacy-toezichthouder heeft onderzocht hoe die lijst tot stand is gekomen. De premier van Canada, Justin Trudeau, is op bezoek in Nederland. Hij spreekt met demissionair premier Mark Rutte over handelsrelaties, klimaat en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. En ook praat Trudeau met studenten van de Universiteit van Leiden en brengt hij een bezoek aan de Canadese oorlogsbegraafplaats in Bergen-op-Zoom. En het OMT heeft het advies naar het kabinet gestuurd. En datzelfde kabinet dat komt straks bij elkaar op het Catshuis om daarover te praten. Daar staat ook politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, welke maatregelen liggen er op tafel? Ja, dat zijn heel veel verschillende opties. We zien op dit moment weer één van de ministerswagens aankomen rijden. Want het overleg gaat nu beginnen op het Catshuis. Maar misschien wel de meest interessante maatregelen, waar iedereen toch wel nieuwsgierig naar is of dat er gaat komen, is dat minister De Jonge erop hintte dat er misschien wel extra maatregelen komen voor ongevaccineerden. Maar in de Tweede Kamer is daar niet veel steun voor. En de vraag is ook wat het OMT daar gisteren over heeft besloten. Dat advies van het OMT ligt nu op tafel. Daar wordt over gesproken. En mogelijk komen er ook meer algemene maatregelen als weer meer thuiswerken, mondkapjes of misschien toch op meer plekken die QR-codes. Maar er is nog niks uitgelekt, hè, geloof ik. Nee, inderdaad. Er is nog niks uitgelekt. En van nu wordt er over gesproken op het Catshuis. Dat is meestal wel het meest belangrijke overleg. En daarna kan er misschien wel het een en ander gaan uitlekken vanmiddag. Jij bent daar op je post. Zo gauw daar nieuws is uit dat overleg, dan horen we dat. Van Ewout Kiewiet. Dan nu naar Utrecht, want vanwege de 1000ste aflevering van Spraakmakers komt dat programma uit die prachtige stad. En Guilaine, ik had nog een vergeten vraag hier van iemand. Ik ben even kwijt van wie. Maar of jij die dirndeljurk aan hebt vandaag? Ik kon hem niet vinden. Hij zat nog in de was. Laat het daar ophouden. Nee. Ik heb ook mijn hockeystick niet meegenomen. Oké, maar kan ik hem een keer van je lenen in het weekend? Zeker, als je dat graag wil, geen probleem. Is het vol daar? Ja, we zitten er allemaal klaar voor. De laatste 2 gasten komen zo nog binnen. Maar ze houden zich nu nog netjes gedijst. We gaan dus met elkaar quizzen tegen elkaar van de afgelopen jaren, wat er allemaal mooie dingen voorbij zijn gekomen. En we gaan ook een bijzonder project lanceren. We gaan een zoektocht starten naar de minister van oplossingen. Problemen zijn er genoeg, maar blijven die echte oplossingen? Heel goed. Daar gaan wij proberen wat aan te doen. Ja, even voor die dirndeljurk. Er staat een interviewtje vandaag met Guilaine in de Volkskrant, waarin ze aangeeft dat zij zo'n jurk aan heeft gehad. Ik wens u